ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات ہے اور 10 دسمبر 2011 اور ہفتے کا دن ہے. انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ایڈریس ہونے جا رہا ہے ایکسکلوسیولی محرم سے ریلیٹڈ، اس کا نام ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. تو گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کروں گا. ان میں سب سے ضروری بات یہ کہ اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. جو شخص بھی اسلام کے اندر فرقے بناتا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت فرقے بنانا شروع کر دے. یہ ایک غیبی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. جیسا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ ننگی نظر آئیں گی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہننا شروع کر دیں، یہ خبر ہے. اسی طرح میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ خبر ہے، نہ کہ حکم ہے کہ فرقے بنائے جائیں. حکم کیا ہے؟ قرآن پاک پورے کا پورا قرآن اس کے خلاف ہے. صرف سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الى الله، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتوت کیا کرتے تھے. پھر کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کے اندر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں مت بٹو. فرقہ واریت کی بنیاد پر کوئی شخص اہل سنت والجماعت کہلائے یا اپنے آپ کو اثنا عشری کہے یا دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہے، اس کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، فکر کے طور پر اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے کہ ہم اہل سنت کی فکر پہ ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن یہ بھی اوائڈ کی جائے. کیوں؟ سورۃ الحج پڑھ لیں، آخری رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں اسم کے طور پر مسلمان آیا، صفت کے طور پہ نہیں آیا. باقی جگہوں پر آیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، ادھر مسلم کا مطلب ہے فرما بردار بننا، لیکن یہاں لفظ آیا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے، مسلمان. اب یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان یا مسلم، یہ ایک ہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں، عربی میں مسلم، انگلش میں مسلم، اردو میں مسلمان لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اگر کتاب و سنت کو پڑھا جائے گا پھر انشاءاللہ تعالی کوئی بعید نہیں کہ ہمیں یہ ٹاپک سمجھ نہ آ سکے، لیکن جب فرقے گزریں گے پھر یہ باتیں ہضم کرنا مشکل ہو جائیں گی. میں یہاں وہی بات کروں گا، بڑی ننگی بات، بڑی اریاں اور نیکڈ بات، کہ بھائیوں قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے. سیدھی سی بات ہے، سچی سی. اگر ہم میں سے یہاں جتنے 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم لوگوں کے ماں باپ قادیانی ہوتے، ڈیفینیٹلی قادیانی ہوتے ہم لوگ. میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم قادیانی ہوتے. ہم کبھی بھی نہ یہ سوچتے کہ ہم سے باہر بھی حق لائی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے کبھی بھی کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا شخص کبھی نہیں سوچتا کہ ضروری نہیں کہ میں ہی 100% حق پر ہوں، ہو سکتا ہے سامنے کی بات بھی حق پر ہو، مجھے غلطی لگ گئی ہو کہیں پر. لیکن یہ ساری چیزیں اسی کو سمجھ آئیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامے گا. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. آج کا لیکچر جو ہے وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے. اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں تین بڑے پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا آج کے درس کے حوالے سے، کیونکہ بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی یہ باتیں سن کر، لیکن صبر کرنا ہے. ظاہر ہے کہ اگر باتیں کتاب و سنت سے ہیں پھر ہمیں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق کر لینا چاہیے، بجائے تکلیف میں پڑنے کے اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے. اور اگر ہمیں آج تک کسی نے باتیں بتائی نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں یہ باتیں پتہ چل گئیں، ہم اپنا قبلہ اس معاملے میں درست کر لیں. تو اس میں جو کنفیوژنز ہیں وہ میں ایڈریس کروں گا. اور یہ جو لیکچر ہے یہ ایک دن، ایک مہینے کی نہیں، سالوں کی محنت ہے. اور مجھے یہ کہنے پہ کوئی آر نہیں ہے، نہ میں یہ فخر یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو اس طریقے سے پازیٹو انداز میں صرف کتاب و سنت اور صحیح احادیث سے آج تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا، نہ لکھنے کی حد تک نہ بیان کرنے کی حد تک. یہ تمام ٹاپکس کو ایک جگہ کنکلوڈ کسی نے نہیں کیا، سکیٹرڈ فارم میں موجود ہے. ظاہر ہے ہمارے سلف کی محنتیں ہیں، انہیں سے میں نے چیزیں حاصل کی ہیں، لیکن باقی مقدمہ فکر کا خیال رکھتے ہوئے چیزوں کو پازیٹیولی ایڈریس کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو پہلا حصہ ہوگا ان تین بڑے پوائنٹس کے اوپر، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے فضائل اہل بیت اور واقعہ کربلا اور یزید کے جو برے کرتوت تھے صحیح احادیث میں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں، تاریخ میں. یہ یاد رکھیں اگر 10 باتیں یزید کے حق میں ہیں نا تو 1000 باتیں اس کے خلاف ہیں. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو یزیدیت پہ اترے ہوئے ہیں وہ 10 باتیں نقل کریں گے، بے سند باتیں، اور وہ 1000 باتیں چھوڑ دیں گے. کیونکہ جب پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس ہوں گے کہ بات ماننی نہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جدا کان چٹا ہے اس دا تے حال ہی کوئی نہیں نا، انہیں کان چٹا ہی کہنا ہے. تمہیدن ایک دو باتیں اور وہ یہ کہ آج کا جو درس ہے یہ قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے، اس کے اندر کوئی تاریخی روایت میں بیان نہیں کروں گا. لہذا جس کو یہ شوق ہو کہ ان باتوں کا جواب دے تو اس کو کتاب و سنت سے دلائل لانے چاہیے، ورنہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنا نہ ہمارا. دوسری بات، اس درس کے اندر جتنی چیزیں ایڈریس ہوں گی اس میں میجورٹی چیزیں ہمارے اس ریسرچ پیپر میں آ چکی ہیں، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. یہ انشاءاللہ آپ کو درس کے اینڈ پہ سب کو مل جائے گا. اس میں تمام احادیث کے نمبرز جو ہیں وہ علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ جو پوری دنیا میں چل رہی ہے اس وقت، عرب کے جو نسخے چل رہے ہیں عربی زبان میں، اور جو پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں دارالسلام والے جس نمبرنگ کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اس کے مطابق ہے، تو وہ کاؤنٹر چیک بھی ہو سکتا ہے. جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے تو تاریخ دانوں نے بڑی محنت کی، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن انہی بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ بغیر کسی کی سند کے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، اور حدیث میں سند بھی ملے تب بھی اس کو صحیح اور ضعیف اور موضوع کا فرق کرنا ہے. تو جب حدیثیں نہیں لی جائیں گی سند کے بغیر اور سند کی صحت کے بغیر، تو اقوال جو واقعہ کربلا کے بارے میں ہیں یا یزید کے بارے میں ہیں یا بنو امیہ کے بارے میں ہے، وہ بغیر سند کے کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بغیر سند کے قبول کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے، تو ہم ان لوگوں کی ایرے غیر لوگوں کی باتیں کس طرح بغیر سند کے قبول کر لیں؟ کبھی نہیں کریں گے. یہی ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے ہمیں درس دیا ہے. تو تاریخ میں بڑی بڑی کتابیں جو لکھی گئیں، سب سے پہلے جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے تاریخ اسلام پہ، وہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، المتوفہ 310 ہجری میں فوت ہوئے. تو تاریخ ابن جریر ہو، جس کو تاریخ تبری بھی کہتے ہیں، یا اس کے بعد تاریخ ابن اساکر المتوفہ 571 ہجری، جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی، وہ ہو، یا اسی طریقے سے البدایہ و النہایہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 774 ہجری، ان کی ہو تاریخ، یا اس کے بعد مشہور ترین تاریخ میں سے تاریخ ابن خلدون ہے المتوفہ 808 ہجری. یہ تمام تاریخ کی کتابیں، اس طرح کی ہزاروں کتابیں لکھی جائیں، صحیح بخاری کے ایک چیپٹر کے ایک باب کے ایک حدیث کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں محنت سے اسناد کے ساتھ تیار تھیں. محدثین کے میدان میں ان کتابوں کی ضعیف اور مردود روایتوں کے کھوٹے سکے نہیں چلتے. تو یہ میں تمہیداً گفتگو کچھ عرض کر دی. درس کے دوران ہو سکتا ہے کچھ سوال پیدا ہوں، لیکن انشاءاللہ درس کے ختم ہوتے ہوئے وہ سوال بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ درس کے اینڈ پہ پوچھے، درس کے دوران نہیں. تو اب اللہ کا نام لے کر پہلا حصہ درس کا شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے 3 پوائنٹس پر مشتمل اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کی اصطلاح کی شرعی حیثیت کیا ہے. جب بھی یہ ٹاپک شروع ہوگا تو پہلے لوگوں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں، حسینیت یزیدیت، یہ تو نہ ہمارے بزرگوں نے کبھی استعمال کی، نہ ہمارے علماء کرام نے بیان کی، نہ علماء کرائم نے بیان کی. ایک علماء کرام ہوتے ہیں نا، ایک علماء کرائم ہوتے ہیں، کرائم انگلش والا، مجرم علماء، اور ایک علماء کرام ہوتے ہیں. تو یہ اپنی طرف سے اصطلاحات کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو یہ پہلے پوائنٹ نمبر 1 پہ میں اس وسوسے کو سیٹل کروں گا. یہ وسوسے ہیں بڑے بڑے جو شیطان کے وسوسے ہیں، ان کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اللہ کی مدد سے. تو یہ اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے یہ 3 ٹرمینالوجیز آپ سمجھ لیں. نمبر 1 رافضیت، نمبر 2 ناسبیت، اور نمبر 3 یزیدیت. اور یزیدیت کا ہی پھر الٹ جو ہے وہ حسینیت ہے، جو الحمدللہ ہمیں ہونا چاہیے. یہ 3 ٹرمنالوجیز کیا ہیں؟ ان میں پہلی 2 جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، یہ شروع سے سلف میں چلتی آ رہی ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین، کتابیں بھری ہوئی ہیں احادیث کی. رافضیت، رافضیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا گروہ جو صحابہ اکرام علی مردوان کو خصوصاً سیدنا ابو بکر اور عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رافضی. رفع بونا، یہ بہت بڑے امام نے کہا تھا رفع بونا، کہ انہوں نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے. جنہوں نے اپنے اماموں کی تعلیمات چھوڑ دی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ رافضی ہیں. ائمہ اہل بیت کی تعلیمات چھوڑ دی وہ رافضی کہلائے. دوسری ٹرم ہے ناسبی، یہ ناسبیت، نسب کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، کھڑا کرنے کو. ناسبی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہوئے ان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، اور یہ سیدنا علی کو برا کہتے ہیں، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، ان کی توہین بیان کرتے ہیں، اور یہ چیز اپنی کلائمیکس کو پہنچی ہے خوارج کے اندر. بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث ہیں، پورے پورے چیپٹرز ہیں. تو وہ ناسبی تھے، حضرت علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی گستاخیاں کرنے والے، ان کی توہین کرنے والے رافضی، اور ناسبی پرٹیکولر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور ان کے بارے میں بکواس کرنے والے. اور تیسری ٹرمنالوجی ہے یزیدیت. یزیدیت پر وہ لوگ ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں اور یزید کے جھوٹے فضائل سناتے ہیں، حتیٰ کہ قسطنطنیہ کی حدیث جو فٹ ہی نہیں تھی ہوتی یزید پر, وہ اس پر فٹ کر کے اس کو جنت کی بشارتیں اور ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں صوفیاء جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ جھوٹی باتیں منسوب کر کے جی ان کے بیعت ہو جائیں تو وہ جنت میں لے کے جائیں گے, جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں. ایک گروہ نے جو ہے وہ اس معاملے پہ یزید کو جنت کے ٹکٹ بانٹنے شروع کیے. تو یہ یزیدیت وہ ٹرمنالوجی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنا اور اس کے مقابلے پر یزید کے فضائل بیان کرنا اور کہنا جی امیر المومنین, پوری پوری کتابیں لکھی ہیں, انشاءاللہ آگے آ جائے گا. یہ تینوں روحانی بڑے بڑے مرض ہیں, ان کا علاج بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. اب سلف کا اجماع ہے یزید کے بارے میں, میں یزید کی ٹرمنالوجی پہ بعد میں مزید ایڈریس کروں گا. یزید کے بارے میں سلف کا کیا اجماع ہے, اس پہ بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. میں نمونے کے طور پر صرف ایک چیز پیش کرتا ہوں. امام اہل سنت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, المتوفیٰ 241 ہجری, جو امام بخاری کے استاد ہیں, امام مسلم کے استاد ہیں, امام ابو داؤد کے استاد ہیں, امام ترمذی کے استاد ہیں, اور نہ جانے سینکڑوں محدثین کے استاد ہیں. حدیث میں ایک اتھارٹی ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے مسند امام احمد, جس میں 27,647 احادیث ہیں. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند سے بتانے لگا ہوں یزید کے بارے میں, باقیوں کو تو چھوڑ ہی دیا ہوں. کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد ابن یحییٰ نے پوچھا, اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے, عبد الرحمن علی بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, المتوفہ 597 ہجری, چھٹی صدی ہجری میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں. تو اہل سنت, تینوں گروہ اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان کو مانتے ہیں, اور آج درس میں جتنی احادیث آئیں گی وہ تینوں مکتب فکر کی متفقن علیہ حدیثیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے عربی کے اندر, ابھی ترجمہ نہیں ہوا لیکن عرب سے شائع ہو چکی ہے. اس کتاب کا ٹائٹل ہے کہ یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت بھی یزیدی موجود تھے, ٹرمنالوجی نہیں تھی, وہ میں بتاتا ہوں کہ اور ٹرمنالوجیز آج کل کئی آ چکی ہیں جو پہلے موجود نہیں تھی, لیکن یہ مرض موجود تھا. تو انہوں نے پوری کتاب لکھی, اس میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے آئے. ابن یحییٰ کا بیان ہے کہ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یزید بن معاویہ کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے فرمایا وہ وہی ہے نا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا, ان پر چڑھائی کی, ان کا مال لوٹا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا میں اس سے حدیث روایت کر سکتا ہوں جس کا والد 40 سال مسلمانوں کا حکمران رہا ہے, اتنا بڑا صحابی, اس سے میں حدیث روایت کر سکتا ہوں اس صحابی کے بیٹے سے؟ انہوں نے کہا کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس سے حدیث بیان کرے, کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ایک حدیث بھی اس سے بیان کرے. اب وہ شاگرد آگے پوچھتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بتائیے کہ یزید نے جب یہ کرتوت کیے تھے تو کس نے اس کا ساتھ دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اہل شام نے ساتھ دیا تھا مدینے کو لوٹنے پر, شامیوں نے. تو بھائیو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کسی محدث نے یزید سے ایک حدیث نہیں لی. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی معتبر حدیث کی کتاب میں اہل سنت کی کتاب ہو اور یزید سے ایک حدیث روایت ہو, یہ انٹینشنلی ہوا ہے. کیونکہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جب فرما دیا امام بخاری امام مسلم کی تو ضرورت ہی نہیں تھی حدیث لیتے, وہ تو ان کے شاگرد تھے, انہوں نے کیسے حدیث لینی. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں, سیدنا عمر کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے, سیدنا علی کے بیٹے کی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے, سیدنا علی کے پوتے سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں, ان کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں, ان کے بیٹے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی حدیثیں جامعہ ترمذی میں موجود ہیں, ان کے بیٹے امام علی رضا کی حدیثیں جامعہ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہیں. وہاں تو اہل بیت کی پوری لڑی چلتی آ رہی ہے, اور یہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے 40 سال تک حکمران رہے ان کے بیٹے سے ایک حدیث نہیں لی جا رہی. یہ انٹینشنلی ہوا ہے کہ اس سے کوئی حدیث نہ لی جائے, یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے. تو میں یہاں پر ایک بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں کہ شرم کا مقام ہے کہ ہم محدثین کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں. محدث کہتا ہے اس میں فلاں راوی ضعیف ہے, حدیث ضعیف, ہم کہتے ہیں جی ضعیف. احمد بن حنبل کہتے ہیں حدیث ضعیف, ہم کہتے ہیں ضعیف. امام بخاری کہتے ہیں حدیث ضعیف, ہم کہتے ہیں حدیث. کیوں ضعیف؟ کیونکہ وہ ان کا ایکسپرٹ اپینین ہے, وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ تمام محدثین کہہ رہے ہیں کہ یزید فاسق ہے, فاجر ہے, جابر حکمران ہے, ظالم ہے. ہم یزید کو گلے سے لگائے بیٹھے ہیں. ہم سے مراد چند ایک, اکثریت والے سنت کی ایسی نہیں ہے, لیکن وہ چند ایک ڈومیننٹ ہیں, ان کی وجہ سے باقی لوگ بدنام ہو رہے ہیں. جس طرح اہل تشیع کے اندر چند ایک لوگ ہیں جو شیخین رضی اللہ تعالی عنہم اور سیدہ عائشہ کو برا کہتے ہیں, اب تو ٹی وی پہ آپ دے رہے ہیں پروگرام ہو رہے ہیں, وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کو برا کہنے والا, ان کو گالی دینے والا وہ شیعہ ہی نہیں ہے. یہ پبلک میں آ رہی ہیں باتیں. پھر وہ کسی نے کہہ دیا آپ تکیہ کر رہے ہیں, اس نے کہا لعنت ہے اس پہ جو اس بات پہ تکیہ کر رہا ہے, میں تکیہ نہیں کر رہا. تو اب اور کیا کیا جائے؟ ہم تو ظاہر بھی فتویٰ لگائیں گے, کتابیں بھی یہی کہتی ہیں. اب چند ایک فنیٹکس وہاں پیدا ہوئے تو یہاں بھی ماشاءاللہ ایسے فنیٹکس ہیں جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں یزید کے فضائل پر. اب اس کو تھوپ کر پورے اہل سنت کو تو بدنام نہیں کر سکتے. تو ہمیں محدثین کے کہنے پہ جیسے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فرق کرتے ہیں, تو راویوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اور جیسا کہ الحمدللہ ہمارے آئمہ محدثین رحمہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا. اب رہا لفظ یزیدیت کی ٹرم, تو بھائیو ٹرمنالوجی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں توحید کی دعوت دینے والوں کی زبان پر ایک ٹرمنالوجی اتنی عام ہے کہ انہوں نے شاید کبھی اپنے امی ابو کا نام اتنی دفعہ نہیں لیا جتنی دفعہ یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں, ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب. یہ مجھے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں, کسی پرانے محدث 1400 سال میں کسی نے یہ ٹرم یوز کی ہو, ما تحت الاسباب, ما فوق الاسباب. وہ یوز کرتے ہیں. یہ کیا ہے ٹرم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں. تو جب لوگ کہتے ہیں جی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم کسی کو بلا لیتے ہیں, تو کیا یہ چیزیں شرک نہیں ہو جائیں گی؟ تو پھر اس وقت سمجھاتے ہیں کہ یہ اسباب میں داخل ہے. ما تحت الاسباب میں کسی کو پکارنا شرک نہیں ہے, ما فوق الاسباب میں غائب میں پکارنا شرک ہے. تو سمجھانے کے لیے جو دو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں یہ کہاں قرآن حدیث میں موجود ہیں؟ تو پھر یہ بھی غلط ہوئی. تو کہیں گے نہیں سمجھانے کے لیے, تو بھائی یزیدیت کی ٹرم بھی سمجھانے کے لیے کہ یہ ہے کیا. اور انشاءاللہ یہ عام ہو جائے گی, یہ ہو رہی ہے, کافی حد تک عام ہو چکی ہے یہ ٹرم سمجھانے کے لیے. تو ما تحت الاسباب, ما فوق الاسباب جیسے توحید کی ٹرمز جو استعمال ہو رہی ہیں کہ غائب میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے, یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ اختیار ہے یا نہیں ہے. سیدنا علی کو اختیار ہو یا نہ ہو, شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو اختیار ہو یا نہ ہو, فرشتوں کو اختیار ہو یا نہ ہو, اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. ہم نے پکارنا اللہ کو ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی فرشتوں کی ہے, لیکن بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے, پکاریں گے اللہ کو. تو سیدنا علی کو اختیار ملا بھی ہو تب بھی اللہ کو پکارنا ہے غائب میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. تو اس میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے ما تحت الاسباب, ما فوق الاسباب. اب پوائنٹ نمبر 2, دیکھیں جی یہ اکثر بات ہوتی ہے اس طرح کے ٹاپکس نہیں چھیڑنے چاہیے, کیا فائدہ ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا, اس سے اختلاف پیدا ہوگا, دوسرے فرقوں کو موقع ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں گے. تو آج میری بات آپ پلے باندھ دیں, جو بندہ علمی طور پہ کمزور ہوگا نا اس کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ ہمیشہ علمی دلائل کے میدان میں آنے سے بھاگے گا. مثال کے طور پر جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, اہل سنت متفق ہے اس کتاب کے دونوں کتابوں پر, تو جو اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے نا ان کی عوام بھی اور ان کے مولوی بھی, او دیکھو جی اللہ نے یہ نہیں پوچھنا ہاتھے بننے نے, ایتھے بننے نے, پیچھے بننے نے, نماز پڑھنی چاہیے جی چپ کر کے جس طریقے سے مرضی پڑھو, کہتے ہیں نا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری موت ہے کتابیں کھول لی. تو اسی طریقے سے جو یزیدی ہیں نا اور ناسبی ہیں ان کی موت ہے حدیث کی کتابیں کھل جائیں. اس لیے وہ جو ہے نا وہ جیسے کبوتر جو ہے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے نا, وہ آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی, بلی آگے جو ہے وہ اس کے گردن ہی مروڑ دے گی, وہ بے شک سمجھتا رہے کہ بلی غائب ہوگی. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ علمی میدان سے وہی بھاگے گا جو اپنے موقف کے اندر کمزور ہوگا. اور خود حالت کیا ہے کہ رفع دین پہ جناب پورے پورے مناظرے ہو رہے ہیں, آمین پہ پورے پورے مناظرے ہو رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اور اینڈ پہ جناب کہتے ہیں اگر میں غلط ہوں تو مجھے موت آ جائے, اگر تو غلط ہے تو تجھے موت آ جائے, اور دونوں کو موت نہیں آتی, یہ دونوں ہی غلط ہوئے. یہی ہوتا ہے, یہ تماشے کر رہے ہوتے ہیں, خود چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نکیر کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ مسائل فقہی ہیں. میں کہ یہ کہتا ہوں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے, لیکن یہ اس سے زیادہ ضروری مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, وہ آگے آ جائے گی چیز انشاءاللہ. اور اس میں دوسرا جرم اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی حق بات کو چھپائیں گے نا, قرآن پاک میں ان پہ کئی جگہ لعنت کی گئی ہے یہود و نصارہ کے علماء پر کہ یہ کتمان حق کرتے ہیں. اسی وجہ سے کتنے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے اتنی اتنی عجیب و غریب احادیث, وہ میں آج ٹاپک نہیں ہے, وہ مرنے سے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کہیں ہم پر یہ جرم نہ آ جائے کہ ہم نے حق چھپایا. کتمان حق کرنے پالے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپاتا ہے. فرقہ بچانے کے لیے اسلام بچائیں گے فرقہ ختم ہو جائے گا, فرقہ بچائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا, اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام بچانا ہے یا فرقے بچانے. تو یہ اسکیپ روٹ ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, حالانکہ اب حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہو کے باہر آ چکے ہیں, اب کوئی مائی کا لال بھاگ نہیں سکتا. بخاری لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے, مسلم لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے, اس میں وہ حدیثیں موجود ہیں جو یزیدیت کا بھی رد کرتی ہیں, نسبیت کا بھی رد کرتی ہیں, رافضیت کا بھی رد کرتی ہیں, اب کوئی بھاگ نہیں سکتا. لہذا اب یہ ہمیں روش چھوڑ دینی چاہیے, اور یہ جو شیطان کا طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کتاب و سنت اجماع کو دلیل بناتے ہوئے میدان میں اتر کے علمی دلائل پر مقابلہ کرنا چاہیے. قرآن اپنے مخاطب کو جگہ جگہ کہتا ہے فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, تم سچے ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی دلیل پیش کرو. ہمیں دلیل کے اوپر آنا چاہیے اور ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو یہ آج کل معاشرے میں چل رہی ہیں. جی چھوڑو چھوڑو نہیں, بات کریں گے علمی دلائل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ. اور اسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے, جب کوئی توحید کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا, کوئی اہل بیت کی باتیں شروع کر دے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو شیعہ ہو گیا. تو بھائیو جب کسی اہل حدیث کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں تو کتاب و سنت بیان کر رہا ہوں اور یہ مجھے وہابی کہہ رہے ہیں, تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اس وقت غصہ آتا ہے جب ہم کتاب و سنت سے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور ہمیں کوئی شیعہ کہنا شروع کرتے. تو اگر کسی نے اپنی شکل دیکھنی ہے تو آئینہ اپنا دیکھ لے, اس کو اس وقت کتنا غصہ آتا ہوگا. تو جب تک بندے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر نہ دیکھے اس وقت تک بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں, اور اس کانٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیں, اگر ہم نے یہ اپنی اپروچ چینج نہ کی, یہ آج میری بات سن لیا, اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل کو لا کر پبلک کو حق بات ہم نے نہ بتائی تو ہماری دعوت توحید کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اس کی تازہ مثال ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, میرے بڑے محترم ہیں, میں سمجھتا ہوں کئی چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں, میرے استاد ہیں اس معاملے میں, میں نے ان کی ویڈیو سے لرن کیا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک اجتہادی غلطی, اس کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں قسطنطنیہ کی بشارت پکڑ کے یزید پہ فٹ کر دی. پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹو انداز میں جو دعوت کتاب و سنت کی پھیل رہی تھی اس کا جنازہ نکل گیا, لوگوں نے چھوڑو یہ تو ہے یزیدی ہے. اور اب ہم کسی کو کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں وہ پہلا سوال ہم سے پوچھے تھے یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ارے منہ اٹ کے بہ جانے, حق بات بتائیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, مجھ سے بھی, آپ سے بھی, کسی سے بھی, ہم کوئی پیغمبر تو نہیں معاذ اللہ, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. علمی دلائل پہ بات کریں, دین کتابوں میں ہے, شخصیات کے اندر نہیں ہے. تو 7 مہینے پہلے میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایک ای میل بھی کر دی تھی اسی حوالے سے, یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. انگلش کے اندر میں نے یہی پمفلٹ جو اپنا تھا یہ میں نے ای میل کیا اس کو 7-8 مہینے پہلے, اور میں نے اس کو بتایا کہ یہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ فٹ نہیں ہوتی, حدیث کا اس طریقے سے مذاق نہ اڑایا جائے, آپ تحقیق کریں. اور پھر میں نے بڑے محترم بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے, آپ اس کا صرف پہلا جملہ سن لیں, آئی ایم, السلام علیکم مائی ڈیئر ڈاکٹر ذاکر نائک, آئی ایم سنی مسلم فالوور آف اوور اسلاف ود ان فرسٹ 300 ایئرز آف امت اینڈ یور فین ایز ویل. میں اس کی تعریف کی, میں تمہارا فین ہوں. آئی اسپینڈ 10 ایئرز آف مائی لائف آن قرآن, صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم. پلیز کلیئر دیٹ یزید واز ناٹ پریزنٹ ان فرسٹ لشکر آف قسطنطنیہ. میں نے آگے حدیثوں کے حوالے دے کے اس کو بتایا کہ وہ پہلا لشکر نہیں تھا, وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ. اینڈ پہ پھر میں نے اس کو لکھا ہے کہ اف یو ڈو ناٹ ایکسپٹ اٹ دین آئی ایکسپٹ یور چیلنج آفرڈ بائی یو ان اے ویڈیو اویلیبل آن یو ٹیوب اینڈ ریڈی فار اے ڈیبیٹ ود یو ان پاکستان آن دا ٹاپک ویدر یزید واز پریزنٹ ان جنتی لشکر آف قسطنطنیہ اور ناٹ. اگر تم یہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم نے جو اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ یزید پہ, کو منازع کر لے, میں تیار ہوں منازع کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں, تو میں اٹامک انرجی کا ملازم ہوں, مجھے انڈیا جانے کی اجازت نہیں ملے گی, ورنہ انشاءاللہ میں اہل بیت کی محبت میں وہاں پہنچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا. تو یہ میں نے اس کو ای میل کر دی, فیس بک پہ رکھ دی, درجنوں دفعہ کی ہے, جواب نہیں آیا. تو میرا خیال ہے وہی مسئلہ ہوا ہوگا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہوں گی, ورنہ جواب دیتا کہ ہاں جی بھائی یہ میرے دلائل ہیں. تو کئی دفعہ اس کے پرسنل ای میل پہ بھی کی, فیس بک پہ بھی رکھا, سب کچھ, یہ بہت سیریس ایشو تھا لیکن جواب نہیں آیا. تو میں یہاں ایک جملہ بولوں گا کہ اگر ہمیں توحید کی دعوت بچانے کے لیے ہزاروں یزید قربان کرنے پڑتے ہیں, لاکھوں امام ابن تیمیہ قربان کرنے پڑتے ہیں, اور کروڑوں میرے جیسے گنہگار بندے قربان کرنا پڑتے ہیں, ہم توحید کی دعوت بچائیں گے, ان لوگوں کو قربان کریں گے. توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے یزید کی وجہ سے, یا امام ابن تیمیہ کی وجہ سے, یا میری وجہ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں, میری وجہ سے توحید کی دعوت نہیں رکنی چاہیے. ہم غلط سٹانس کے اوپر توحید کی دعوت کا نقصان نہیں دیکھ سکتے. ہم ان سب لوگوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اربوں ڈاکٹر ذاکر نائک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. توحید کی دعوت سب سے قیمتی دعوت ہے. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس طرح سے اہل سنت کا لفظ اس وقت چند بدعتی فرقوں نے کیش کروا لیا ہوا ہے, جو کتاب و سنت کی دعوت کے خلاف چلتے ہیں, اہل سنت کلوا کلوا کے اب کیا ہوا ہے, کتاب و سنت کے ماننے والے خود ان کو اہل سنت کہتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ اور کہتے ہیں. ظلم کی انتہا ہے. امام مسلم مقدمے میں یہ بات لے کے آئے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. تو بس ٹھیک ہے, وہ جو بندے اب حدیثیں بیان کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ٹرمنالوجی اب کیش کروا لی ہے بدعتی فرقوں نے. اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت بھی ایک اس گروہ نے کیش کروا لی ہے جو اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے دوسری ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے. دونوں طرف ایکسٹریمزم ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دین میں ایگزیجریشن اور غلو ہے نا, یہ دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. قرآن پاک میں دو دفعہ یہ چیز ایڈریس ہوئی ہے, سورۃ النساء میں, سورۃ المائدہ کے اندر. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو, ایگزیجریشن نہ کرو. غلو کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ تباہی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنی زبان درازیاں ہو رہی ہیں, اس میں بڑے مجرم بریلوی اور دیوبندی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک اہل حدیث ان کو کہتا ہے بھئی کتاب میں یہ لکھا ہے, صحیح بخاری کی حدیث یہ کہہ رہی ہے, صحیح مسلم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے, آپ اپنے امام کا قول چھوڑ دو, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا قول قرآن حدیث سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو, وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی اتنے بڑے امام غلط ہو سکتے ہیں حدیث کے مقابلے. امام حنیفہ خود تو یہ کہہ رہے ہیں. ہم اماموں کو مانتے ہیں, اماموں کی نہیں مانتے. اماموں کو مان رہے ہیں بس, اماموں کی نہیں مان رہے. اماموں کی مانیں گے تو تب اماموں کو مانا جائے گا. امام خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو چھوڑ دو. تو اب وہ جب بحث شروع ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں حدیث ہے, وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کا قول ہے, تو بھائیو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ بندہ غصے میں آگے گا, تہاڈے امام دی ایسی دی تیسی. یہ ہوگا, انسان ہے, ہم کوئی پیغمبر تو نہیں ہے, غصہ آئے گا اور انسان غلو کر جائے گا. بالکل اسی طریقے سے جب ہم یزید کے فضائل سنائیں گے اور پوری پوری کتابیں لکھیں گے امیر المومنین سیدنا یزید اور بنو امیہ کی ظالم حکومت جنہوں نے کتاب و سنت کا جنازہ نکال دیا, میں آپ کو آگے بخاری مسلم کی حدیث سے بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا ظلم ڈائے ہیں, ان کے جب ڈیفینڈ میں کتابیں لکھیں گے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے لوگ بھی اٹھیں گے جو کہیں گے یزید دی بھی ایسی تیسی، اُدھے پیو دی بھی ایسی تیسی، اور پھر وہ سیدنا معاویہ تک بھی پہنچیں گے اور پیچھے ابوبکر عمر تک بھی پہنچیں گے، اس میں بھی مجرم ہم ہوں گے. یہ نیچرل چیز ہے، جب آپ کسی چیز کو دبائیں گے اس کا پھر رزلٹ. اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا لا تغلو فی دینکم، کیونکہ انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے، سب کو آتا ہے، تو غصے کا رزلٹ یہ نکلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جسٹیفائی ہے ان لوگوں کا غصہ نکالنا دونوں طرف والوں کا، غلط ہے، لیکن اس میں ہمیں اپنا جرم بھی ماننا چاہیے کہ ہم خود ایسی بات نہ کریں کہ رزلٹ یہ نکلے. اور یہاں یہ بات بھی میں ایڈریس کر دوں کہ یہ جو ٹاپک ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس پہ کوئی زبان کا میری چسکا نہیں ہے کہ مجھے کوئی شوق ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. اس کے پیچھے صرف ایک موٹیو ہے، اور وہ ہے کہ توحید کی دعوت بچ جائے، جس دعوت کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا گلا کٹوایا ہے. توحید کے لیے کٹوایا نا جی، اپنے نانا کے دین کے لیے کٹوایا نا، انہوں نے اس لیے تو نہیں کٹوایا کہ اس واقعے کو بار بار یاد کر کے تو صرف ان کی یاد میں آنسو بہا لیے جائیں، یہ ثواب کا باعث ہے، لیکن اس مقصد کے اوپر تو غور کیا جائے کس لیے انہوں نے بہایا. تو میرا دل اکثر ان معاملات پر دکھتا ہے. اس دفعہ یکم محرم کے اوپر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آیا تو میں نے تقریباً دو لیکچرز ایک ایک گھنٹے کے دیے سیدنا عمر کے دفاع پر، اور جو رافضی ان پر تان بازی کرتے ہیں مختلف معاملات میں، حدیث قرطاس کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، میں نے علمی دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، تو علمی دلائل کے ساتھ سامنے ہے. تو میرا دل اس معاملے میں بہت کڑتا ہے، لیکن یہاں ایک بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ سیدنا علی حسن حسین وہ پرسنالٹیز ہیں جو اہل سنت، جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، ان کے درمیان کنٹروورشل بن چکی ہیں. سیدنا ابوبکر عمر کو کوئی سنی برا نہیں کہتا، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، کوئی بھی نہیں برا کہتا، لیکن سیدنا علی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اہل سنت میں ایسے لوگ خبیث موجود ہیں جو ان کو برا کہتے ہیں، لہذا ان کو ایڈریس کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ کنٹروورشل بن چکی ہیں پرسنالٹیز، اور اس کی وجہ سے پھر باطل فرقوں کو موقع مل رہا ہے زبان درازی کرنے کا. اور اس میں دو بڑے خبیث، یہ خبیث جو ہے وہ لفظ کوئی ایسا نہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں، اس نے گالی نکالنے شروع کر دی، جس کی ذہن کے اندر خرابی موجود ہو، گندگی ہو، اس کو عربی میں خبیث کہتے ہیں. اس میں دو بڑے خبیث، ایک محمود احمد عباسی، منکرین حدیث، جو صحیح بخاری کے بارے میں کہتا تھا کہ امام بخاری کے بارے میں کہتا تھا ہاں ہاں امام بخاری کھوتے نے بھی وہ حدیث لی ہے معاذ اللہ کے، حضرت حسین کا سر لا کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، وہ آ جائے گی حدیث، امام بخاری کو کھوتا کہتا ہوتا تھا یہ. اس خبیث کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے چل کے جناب، تو شیعہ کے بغض کے اندر آ کر، رافضیوں کے بغض کے اندر آ کر لوگوں نے جو ہے جناب وہ فضائل یزید بیان کرنے شروع کر دیے. اس کا اپنا سٹیٹس اور منکرین حدیث تھا وہ، اور دوسرا ہمارے جلم کی بدبختی، ہمارے شہر کا بندہ، یہ ادھر پیچھے ایک مسجد اہل حدیث مسجد کا امام فیض عالم صدیقی، آخر میں وہ جناب اس کو قتل کر دیا گیا، حضرت علی کے خلاف جمعہ پڑھایا اس نے، کتابیں اس کی موجود ہیں، زہر اگلا ہوا ہے کتابوں میں. اب الحمدللہ اہل حدیثوں نے پورے ملک کے اندر اعلان برات اس سے کر دیا، لیکن جراثیم تو اس کے موجود ہیں، وہ تو ٹائم لگے گا نکلتے تھے. اس لحاظ سے میں تعریف کروں گا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے تقریباً 100% لوگ اس مسئلے میں کلیئر ہیں، ان کے اندر اور مسئلے ہیں رافضیت والے، وہ الگ بات ہے، دیوبند میں بھی 99% لوگ کلیئر ہیں، چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے خباثت کی ہے. ہاں اہل حدیث کے اندر کچھ ایسے لوگ گزرے گھس گئے ہیں جنہوں نے بدنامی کی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اہل حدیث کے کتاب و سنت کے جو عقائد ہیں وہ تو ڈسٹرب ہم کر نہیں سکتے، اب ان کو اس مسئلے میں الجھا کے لوگوں کو ان سے متنفر کروائیں، تو انہوں نے جناب یہ مسئلہ اٹھا کے، تو جناب بیان ہو رہے ہیں فضائل یزید، اتنے بڑے بڑے جو اسکالرز جو ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے جو بیان کر رہے ہیں، اور جناب بڑا ان کی ویڈیوز بھی چلتی ہیں، کوئی سعودی عرب سے بھی نکل رہی ہیں، کوئی انڈیا کے اسکالرز ہیں، میں نام نہیں لیتا، پھر وہ ایک پرٹیکولر بات ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرے ان تک بھی میرے لیکچر پہنچیں گے تو اپنی اصلاح کریں اس طرح کے ایشوز کے اوپر. تو اس دفعہ میں 10 محرم کے اوپر، جس طرح یکم محرم پہ پریشان تھا نا، تو 10 محرم پہ جب عشورہ کی رات آئی ہے تو میں بڑا دکھی بیٹھا ہوا تھا اس مسئلے پہ کہ یار یہ اہل سنت سے بیماری کیسے دور ہوگی. پھر میرے دل میں ایک ڈھارس پیدا ہوئی، وہ یہ کہ الحمدللہ اب یہ چیزیں ایڈریس ہونی تو شروع ہو گئی ہیں پبلک کے اندر، ایک فضا بننی شروع ہو گئی ہے. اور پھر ایک بہت زبردست پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، اس نے مجھے بڑی تسلی دی کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اہل تشریف کہتے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، ہم کہتے ہیں پیدا ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے. اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے, عملی تواتر ہے سارے مسلمانوں کا, پوری پوری حدیثیں ہیں بخاری میں, مسلم میں, بدعود میں, پورا چیپٹر موجود ہے امام مہدی کے بارے میں. حسنی حسینی ہوں گے, سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ امام مہدی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ نو, کوئی بغیرت بیٹا بھی ہونا وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ بات نہیں کرے گا کہ اس کے خلاف بات کرے, اور وہ حضرت حسین کی نسل سے ہوں, حضرت حسن کی نسل سے ہوں, اور وہ آگے یہاں پہ یزیدی بنیں گے. ایک منٹ میں یہ سارے یزیدی ختم ہوں گے, ایک منٹ میں. اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی, کہ جب عیسیٰ بن مریم دنیا میں اتریں گے صلیب توڑ دیں گے, عیسائی اسلام قبول کر لیں گے. ایک منٹ لگے گا. جتنا حضرت عیسیٰ کے آنے سے صلیب ٹوٹے گی, انشاءاللہ امام مہدی کے آنے سے یزیدیت اور ناسبیت کا خاتمہ ہو جائے گا اوور آل انشاءاللہ. اور باقی جو رافضی ہیں, جو ان کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح عیسائی بیٹھے ہوئے حضرت عیسیٰ کی آس پہ, جب ان کو یہ بات پتا چلے گی حق بات کیا, وہ بھی حق قبول کر لیں گے. اس طریقے سے اہل سنت میں جو خرابیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اس چیز نے مجھے بڑی ڈھارس بنائی, اور اب الحمدللہ اس وقت اللہ نے ہوا چلا دی ہے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں مقادم فکر کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کو حق بات بتا رہے ہیں کہ سلف کا کیا منہج تھا. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ ایک محدث دکھا دے 1400 سال کے اندر, ایک محدث جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا یزید کو حق پر کہا. سب نے کہا کہ علی اور حسین حق پر تھے, لیکن وہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں, شیطان نے الجھا دیا اس طرح کے ایشوز کے اوپر. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہوا چلا دی ہے, اور خصوصاً اہل حدیث کے اندر ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری, شیخ زبیر علی زئی صاحب, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. انہوں نے اہل حدیث کا کہ ایک بار قبلہ صحیح کر دیا اس مسئلے کے اندر. ہماری تو بات اہل حدیث سنتے کوئی نہیں تھے, لیکن کم از کم ان کے اپنے اندر جب ایک ایسا بندہ پیدا ہوا ہے جس نے آ کے الحمدللہ یہ تمام چیزیں, اور یہ ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس کی پروف ریڈنگ میں نے ان سے کروائی ہے. ایک دو جگہ انہوں نے تجویز دی تھی, وہ میں نے اسی وقت پرنٹنگ سے پہلے ٹھیک کر لی تھی الحمدللہ, اور وہ بھی انہوں نے اور انداز میں ذرا تجویز مجھے دی تھی, لیکن میں نے اس کو ٹھیک کر لیا. وہ مزید یعنی کہ اہل بیت کے فضائل کے حق میں جاتی تھی, تو میں نے ان کو پھر اس مسئلے میں کہا کہ یہ اس مسئلے میں ہم اس طرح کر لیں تو بہتر ہے. مثال کے طور پر میں نے سیدنا علی کے بارے میں حدیث لکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا نہیں, آپ بریکٹ میں لکھیں, انہوں نے انکساراً عاجزی پر یہ فرمایا کہ میں عام مسلمان ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, وہ آ بھی جائے گی. تو یہ انہوں نے مجھے کہا بریکٹ میں آپ ڈالیں, وہ عام مسلمان نہیں ہے. تو اس طرح کی مجھے انہوں نے کچھ تجاویز دی تھی, ہم نے الحمدللہ ڈالی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اب پوائنٹ نمبر 3 پہلے ٹاپک کا آخری پوائنٹ, پھر اس کے بعد دوسرے ٹاپک پہ آئیں گے, وہ یہ ہے کہ جو قیام حسینی ہے, The true stance of سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے, وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی معمولی نہیں ہے, بہت بڑی پرسنالٹی ہے, نواسا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ایک بات بعض کا شیطان ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو سیدنا حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کی بشارت دی گئی, اسلام کے کلچر میں یہ بات نہیں بیٹھتی. اسلام تو ذات بات اور نسب کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا. قرآن پاک میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے حضور سب سے عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پرہیزگار ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں حجت الوداع کا خطبہ پڑھ لیں, باقی کتابوں میں پڑھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی سرخ کو سیاہ پر, ٹھیک ہے, کسی سیاہ کو سرخ پر, کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے, صرف تقوی کی بنیاد پر. جو دین تقوی گاڈ کانشیسنیس کے اوپر بات کرتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت حسن حسین کو اتنا بڑا ٹائٹل دے دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر حضرت حسین نے کون سا اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے حضور کی زندگی کے اندر؟ بمشکل 6.5 سال عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی ہے. 6.5 سال کے بچے نے کون سی فتوحات کر لی تھی کہ جو ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی گئی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اس کا کیا مطلب تھا کہ انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دینا تھا، پوری امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال بننا تھا کہ مصلحت کا شکار نہ ہو، حق کے لیے آواز بلند کرو. اور مسلمان کیا غیر مسلم بھی کوئی سیدنا حسین کی مثال نہیں پیش کر سکتے، کسی بندے نے حق کے لیے ایسی پیسیو ریزسٹنس کی ہو، کوئی ایکٹیو ریزسٹنس نہیں، پیسیو ریزسٹنس کہ اپنا گلا جا کے کٹوا دیا، شاید میرے خون کے پھوارے چھوٹے اور تب مسلمانوں کو ہوش آئے کہ خلافت ملوکیت کے اندر بدل چکی ہے، خدا کے لیے ہوش میں آؤ. اور لوگ آئے ہیں ہوش میں، پھر ان کی تکا بوٹی ہوئی ہے پھر جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، اور دین بچا ہے وہ آپ کو آگے پتا چلے گا. تو الحمدللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فریضہ سر انجام دیا وہ کتاب اللہ کی آیات کے عین مطابق تھا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خوبی بیان کی ہے سورہ آل عمران کے اندر 110 نمبر آیت، کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یعنی ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے، برائی سے روکا جائے. اور اس کی صحیح ایکسپلینیشن وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الایمان چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 177 نمبر، 177 نمبر حدیث. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز کے لیے نکلے، مروان جو ہے بنو امیہ میں سے وہ مدینے کا گورنر تھا، اس نے کیا کیا، اس نے عید کی نماز سے پہلے جو ہے خطبہ دینا شروع کر دیا، تقریر کرنی شروع کر دی. کیوں؟ کہ بنو امیہ کے لوگوں سے اتنے لوگ متنفر تھے کہ وہ عید کا جو خطبہ ہے وہ تو نماز کے بعد ہوتا ہے، نماز کے بعد کوئی بیٹھتا نہیں تھا. کہتا تھا یہ لوگ ایسے خبیث جنہوں نے اس طرح کی بدعت امت میں جاری کی، ان کی باتیں کیا سننی ہیں، کوئی نہیں تھا سنتا. تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ہم تقریر جو ہے نا یہ پہلے شروع کر دیں، عید کی جو خطبہ ہوتا ہے تقریر انہوں نے پہلے شروع کر دی. تو جب وہ تقریر کرنے لگا تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس نے کہا اے مروان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو عمل کر رہا ہے جو کر رہا ہے. تو وہ اب بھرے مجمع میں اس نے بات کر دی تو وہ ٹھٹک گیا، اور بھی دو چار بندے بول پڑے ہوں گے، صحابہ زندہ تھے، ابو سعید خدری بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہیں کہہ دیا، انہوں نے کہا اس بندے نے حق ادا کر دیا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو کوئی برائی دیکھے تو طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکے تو کم از کم دل میں برا جانے، لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور بھائی نواسا رسول ہوگا تو دل میں برا جانے گا، جو ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوں گے، جن کے جینز میں پروفٹ کے جینز شامل ہوں گے، جن کا خون پروفٹ کا خون ہوگا، وہ کیسے کر سکتے ہیں کمپرومائز، وہ تو سامنے آئیں گے. تو یہ حدیث الحمدللہ اس آیت کو بھی. اور پھر سیدنا حسین کا منصب ایک عام عالم کا نہیں تھا، نواسۂ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن پاک کی میں ایک آیت پڑھتا ہوں، یہ ہمارے 14 طبق روشن کر دے گی، سورۃ المائدہ کی 63 نمبر آیت، 63 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بزرگوں کو، ان کے جو بڑے بڑے لاٹ پادری تھے، ان کے مولوی، ان کو ایڈریس کیا ہے، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. کیوں نہیں روکا ان کے بزرگوں نے، ربانی اللہ والے بنتے پھرتے ہیں، کیوں نہیں روکا ان کے ربانی اللہ والے لوگوں نے، والأحبار اور ان کے مولویوں نے، عن قولهم الإثم ان کو گناہ کی بات کرنے سے، وأكلهم السحت اور ان کو حرام خوریاں کرنے سے ان کے مولویوں، ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں روکا. لبئس ما کانوا یصنعون، کتنے برے کرتوت وہ کیا کرتے تھے، مولوی کمپرومائز کرتے رہے. کتنا بڑا تانا اللہ نے یہودوں، اور بھائی جو یہودوں نے سارا کو تانا مل رہا ہے ہمیں نہیں ملے گا. سیدنا حسین کو نہیں پوچھا جانا تھا قیامت والے دن کہ تم تو نواسۂ رسول تھے، تمہارے سامنے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی، تم نے یہ کیوں نہیں روکا ان کو، بالکل پوچھا جانا تھا. اور انہوں نے الحمدللہ اپنا حق ادا کیا، اپنی آخرت بچائی انہوں نے یہ کر کے، ہمیں تو اصلاح تک پہنچایا، اپنی آخرت بھی بچا لی یہ بات کر کے. تو یہ یاد رکھے ایک بات جو ڈاکٹر اقبال نے بھی کی، شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان سے پہلے بہت پہلے کی، اس سے پہلے محدثین بھی کرتے آئے، کہ خلافت راشدہ جب ختم ہوئی 30 سال پورے ہوئے، اس کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا عروج جاری رہا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ بات ہمیں تاریخ سے سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا عروج الگ چیز ہے، مسلمانوں کا عروج الگ چیز ہے. اسلام کا زوال ہو گیا خلافت راشدہ پہ، ملوکیت شروع ہو گئی، اس کے بعد مسلمانوں کا عروج ہے، اسلام نیچے ہی آتا جا رہا ہے ٹل یہ کہ نشت ثانیہ اسلام کی ہو اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں اور وہ معاملہ الگ ہے. لیکن یہ کنٹینیوس جو ہے وہ ڈاؤن فال ڈاؤن فال ڈاؤن فال، اس کو ڈاکٹر سرار صاحب کہا کرتے تھے کہ کنٹینیوس ڈاؤن فال آ رہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے آگے کچھ اس کو زندہ کیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر اسی مشن کو لے کر آگے پھر مولانا مودودی چلے، اس سے قطع نظر کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، لیکن جو ان کی اچھی بات ہے ماننے والی بات ہے. پھر اسی کو پھر اپنے کلائمیکس میں پہنچایا ڈاکٹر سرار صاحب نے، اس بات کو لے کر چلے آگے. تو یہ خلافت اور ملوکیت کے فرق کو سمجھنے کے لیے دو احادیث میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث مسند امام احمد سے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 18430 نمبر حدیث، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 273. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رازدار رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، جن کو حضور نے منافقین کے نام بتائے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے اندر موجود رہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، میرے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر اللہ جب تک چاہے گا وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت رہے گی، پھر اللہ اس کو اٹھائے گا، پھر اس کے بعد جابر حکمران آ جائیں گے، ظالم بادشاہ، اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے ایک دفعہ خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی، وہ امام مہدی کی ہوگی انشاءاللہ، جو اللہ کا وعدہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، بالہدا یہ ہے الہدا، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اور مشرک اس کا برا مان جائے. قرآن پاک میں کم از کم 3 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اور یہ ہونا ہے قرب قیامت سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس میں ایک چھوٹی سی جھلک بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک، لیکن اس کو بھی بنو امیہ نے زہر دیا، اپنے ہی فرزند کو بنو امیہ نے زہر دے کر مار دیا. کیوں؟ کہ حضرت علی کو جو خطبوں میں گالیاں دی جا رہی تھیں 40-50 سال سے، انہوں نے ختم کروا دی اور سزا رکھ دی اس کے اوپر. اس طریقے سے بڑے انہوں نے کام کیے، وہ آگے کچھ چیزیں آئیں گی بھی. دوسری حدیث سنن ابی داؤد کے کتاب السنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4646 نمبر حدیث، اور جامعہ ترمذی کے کتاب الفتن چیپٹر میں 2226 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کو حضور نے آزاد کیا تھا. یہ اب کلیئر کر دے گی، یہ دونوں حدیثیں جوڑیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ خلافت ختم کب ہوئی ہے علی منہاج النبوہ. سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جامعہ ترمذی اور ابو داؤد سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کاٹ کھانے والی ملوکیت، اور اس کے بعد پھر جابر حکمران، پھر اللہ تعالیٰ جس کو ملوکیت چاہے گا عطا فرما دے گا 30 سال کے بعد. اور پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال، یہ پورے 30 ہوئے. یہ حضرت سفینہ نے تشریح کی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت سفینہ سے ان کے شاگرد نے کہ یہ جو بنو امیہ، خاندان امیہ اور بنو مروان کے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں. علیہ السلام کے الفاظ میں نے خود نہیں استعمال کیے، ابو داؤد ترمذی میں ہے، اس کو میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں، کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے. اب حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ننگی بات کی، انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، ان کے منہ سے نہیں ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی، خاندان امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. اب دیکھ لیں، حضرت علی کے بعد جتنی خلافتیں ان کو شریر ترین بادشاہت کہہ دیا، اور یہ حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے، میں نے اشارتاً بات کر دی، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے. یہ حضرت سفینہ کے الفاظ ذرا سنیں. تو علیہ السلام کی بیعت سن لیں آپ. امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیا. دارقطنی میں حضرت عمر علیہ السلام موجود ہے، اہل سنت کی کتاب ہے. علیہ السلام کا مطلب ہے ان پر سلامتی ہو، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، نیک بندوں پر بھی سلام ہو. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو اتنی ٹرمنالوجیز کا نہیں پتا. اوائڈ کرنا چاہیے ہمیں جو کامن ٹرمز ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے، محدثین کے لیے رحمہ اللہ، اگرچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے کہنا جائز ہے دعا کے طور پہ، اللہ ان سے راضی ہو، لیکن اس سے بچنا چاہیے. علیہ السلام صرف پروفٹس کے لیے استعمال کریں تاکہ جو امبیگوٹی ہے وہ کلیئر. بلکہ ہم قائل ہیں اس کے، جواز کا فتویٰ موجود ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب فرق کرنا ہے، ہم عام آدمی جو ہے اس کے سامنے، اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا جائے گا، وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کون سے صحابی ہیں، غیر مسلم کو تو نہیں بیچارے کو پتا. تو اس طریقے سے وہ ٹرمز استعمال کرنی چاہیے جن کی وجہ سے امبیگوٹی نہ ہو کریٹ، باقی جائز ناجائز والا کوئی چکر نہیں ہے اس کے اندر. اب میں یہاں پر یہ بات بھی ایڈریس کر دوں کہ اگرچہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، صحیح بخاری میں کتاب الفتن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7109 نمبر حدیث ہے کہ 40,000 کا لشکر لے کر حضرت حسن جب نکلے سیدنا معاویہ کے مقابلے پر، تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے معاویہ میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری تکہ بوٹی کر دے گا، جب تک ہمیں بھگا نہ لے یہ واپس نہیں جائیں گے، انہوں نے موت پر بیعت کی حضرت حسن کے ہاتھ پہ. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کیا جائے، صلح کر لیتے ہیں. تو انہوں نے صلح آفر کی اور سورۃ الانفال پڑھ لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے دوران کافر بھی صلح کا کہنا تو اسے صلح کر لو. حضرت معاویہ تو پھر بھی مسلمان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ کیوں صلح کی، کتنے صحابہ غصے میں آئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی گستاخی بھی ہو گئی اس مسئلے میں، بعد میں روتے تھے صلح کے معاملے میں کہ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں، ہم کیوں دب کے صلح کر رہے ہیں. لیکن صلح کی کیونکہ قرآن پاک کا حکم تھا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صلح آفر کی گئی تو انہوں نے آفر قبول کر لی، کمپرومائز کیا، ان کی انکساری ہے. اور محدثین اس پہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس بندے پر، اس بندے نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی. کون چھوڑتا ہے اپنی پوسٹ، یہ ظلم ہے کہ کوئی کہے کہ حضرت معاویہ کی وجہ سے صلح ہوئی ہے. حضرت معاویہ کی وجہ سے اگر صلح ہوتی تو وہ پوسٹ اپنی چھوڑتے، جو اپنی سیٹ چھوڑتا ہے اس کی وجہ سے صلح ہوتی ہے. اسی لیے صحیح بخاری کے الفاظ اس حدیث میں 7109 بخاری کتاب الفتن میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. اور یہ حدیث علامات نبوت والے چیپٹر میں، حضور کی غیبی خبروں والے چیپٹر میں بھی حضرت امام بخاری لے کر آئے ہیں. فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اپنی وفات کے 30 سال بعد کی آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی. یہ سید ہے، یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا، یہ سید ہے. اور واقعی بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور مسلمانوں میں صلح ہوئی، اور وہ جو ایک باہمی خانہ جنگی تھی اس کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو کافی حد تک سکون ملا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دستبرداری سے. لوگوں نے بڑا کہا حضرت حسن کو کہ آپ بزدل ہیں، یہ ہیں، لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ سمجھنے والے تھے، انہوں نے جو ڈسیزن کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. لہذا اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق بھی ثابت ہوتی ہے. میں نہیں مان سکتا کہ علی کا بیٹا ہو، نبی کا نواسا ہو، اور کسی کافر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے، وہ مر جائے گا، یہ کام نہیں کرے گا. تو سیدنا حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی توثیق کر دی. اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے، اس کو آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلطیاں کی اس کی وجہ سے امت جو آج تک نقصان بھگت رہی ہے کہ بادشاہ مرتا ہے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا کے جاتا ہے، اس کا وبال ان کے کندھوں پر رہے گا. ہم کوئی جھوٹی وکالت ان کی طرف سے نہیں کریں گے، نہ کسی محدث نے کی ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں. امام نسائی نے تو یہاں تک بات کہہ دی کہ سیدنا معاویہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے گا جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا. اسی پہ ناس بھی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو شہید کر دیا. دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں سیستہ گئی جو بڑے امام امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم جو ان کی وفات کا واقعہ وہ یہی لکھا ہوا ہے. حضرت علی کے فضائل پہ انہوں نے 194 حدیثوں پہ کتاب جمع کی تھی اور ان کی شہادت کا واقعہ. تو ہم جھوٹا دفاع, بلکہ میں کہتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, اہل سنت کے تینوں مکتبہ فکر جو اپنے آپ کو اہل سنت سمجھتے ہیں, ان کا بڑا ٹرو سٹانس ہے کہ ہم پروفٹ کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے, ایون سیدنا ابوبکر کو بھی معصوم نہیں مانتے, اور نہ ہم روافض کی طرح ان 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں. ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے, پروفٹ کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے, معصوم عن ذنوب نہیں ہے, گناہوں سے کوئی بندہ بھی پاک نہیں ہے, کوئی بھی پاک نہیں ہے, خام خواہ وکالت. تو یہ کہنا جی اس میں کوئی صحابہ کی توہین ہو جاتی ہے اس طرح کی باتیں بیان کرنے سے, تو بھائی میرے یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں سنت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے, ادھر نہیں توہین ہوتی. جب ہم کہتے ہیں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر دی تھی حج تمتع کے مسئلے میں, انہوں نے حج تمتع پہ پابندی لگائی, عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت نازل نہیں ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کرتے تھے, میں کروں گا. حضرت عمر نے اپنا فیصلہ واپس لیا, کئی فیصلے حضرت علی نے واپس لیے اپنے دور حکومت میں. تو جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا حضرت عمر کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی بتائیں لوگوں کو. اسی طریقے سے حضرت معاویہ سے جو غلطیاں ہوئیں ان کو بیان کرنے کا مقصد ان کو ذلیل کرنا نہیں ہے, نعوذ باللہ. قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی ایڈریس ہوئی کہ ان سے قتل ہو گیا, حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی, انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر لی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر معافیاں مانگتے ہیں قرآن پاک میں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ذلیل کیا معاذ اللہ؟ نہیں. تو انبیاء اکرام سے بھی لغزشیں ہوئیں, گناہ نہیں ہم کہیں گے, گناہ کا لفظ غیر انبیاء پر بولا جائے گا. تو ہم جھوٹی وکالت کوئی نہیں کرتے جی. یہ صحیح ہے کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے فضائل صحابہ کے چیپٹر کے اندر کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو, تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے اور انہوں نے جو 600 گرام ایک مد خیرات کیا, تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. لیکن ان کو برا نہیں کہنا, ان کو گالی گلوچ نہیں کہنی, لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ تو پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, کیوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, ان غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. اور بات وہی ہے کہ ہم نے توحید بچانی ہے, اس چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ سارے لوگ ہی کرتے ہیں, دوسرے کے بزرگوں کی غلطیاں نکالتے ہیں, اس وقت نہیں ان کو خیال آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں میں دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں احادیث کی کتابوں سے کہ کس طرح صحابہ کرام نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا. دو مثالیں, ایک سنن ابی داؤد کے کتاب السنہ چیپٹر میں 4650 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا رباح بن حارث کہتے ہیں کہ میں کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ ذرا سننے والی بات ہے, دل تھام کے. ابو داؤد کتاب السنہ 4650, وہ کہتے ہیں میں کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس اور کچھ اور ساتھی بیٹھے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید, وہ صحابی ہیں. وہ وہاں کر بیٹھے تو ایک شخص جس کا نام تھا قیس بن علقمہ, اس نے آ کر مسجد میں ننگی گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو سعید بن زید نے پوچھا اے مغیرہ بن شعبہ یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت علی کو گالیاں نکال رہا ہے. ولیعوذ باللہ. تو سعید بن زید جو تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن دکھانے تھے کہ نبی کا صحابی مغیرہ بن شعبہ موجود ہے, اس کی مجلس میں ایسے لوگ ہیں جو سیدنا علی کو گالیاں نکال رہے ہیں, اور خدا کی قسم میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میرے کانوں نے نہ سنی ہو, ورنہ قیامت والے دن میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں حضور پر جھوٹی حدیثیں گھڑتا رہا. اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی. کیا سنی تھی؟ کہ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں. ماشاءاللہ کیا ترتیب ہے, یہ خلافت راشدہ کی ترتیب بننی تھی. اشارہ تو حضور نے ترتیب بھی بتا دی. طلحہ جنت میں, زبیر جنت میں, عبد الرحمن بن عوف جنت میں, ابو عبیدہ ابن جرح جنت میں, سعد بن ابی وقاص جنت میں, یہ 9 مندے جنت میں, اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں دسویں کا نام بھی بتا دوں. پھر وہ خاموش ہو گئے, دسویں کا نام نہیں بتایا. لوگوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ ہمیں دسویں کا نام بتائیں. تو انہوں نے کہا دسواں شخص میں ہوں, سعید بن زید, میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں. ان کی عاجزی تھی, ہم ایک نیکی کر رہے ہیں تو اس کا پرچار کرتے پھرتے ہیں اور وہ لوگ سراپا نیکی ہو کر اپنی نیکیاں چھپانے والے. دسواں بندہ میں ہوں جس کو جنت کی بشارت ملی. یہ حدیث انہوں نے کیوں بیان کی؟ حضرت علی کو گالیاں نکالی جا رہی تھی تو انہوں نے حضرت علی کی فضیلت میں یہ بیان کی اور پھر فرمایا سن لو, تم میں سے ہر شخص کی اگر کسی کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کے برابر بھی ہو جائے اور وہ اپنی زندگی نیکیوں میں گزار دے, میرے نبی کے ساتھ جس شخص نے ایک جہاد میں شرکت کی اور اس کے جسم پر مٹی لگ دی, اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا وہ شخص. حضرت نوح علیہ السلام کے برابر عمر بھی ہو جائے اتنی نیکیاں بھی کر لے, چہ جائے کہ حضرت علی کے بارے میں تم لوگ یہ بات کر رہے ہو. یہ حضرت معاویہ کے دور میں اعلان حق بلند کیا. یہ ابو داؤد ہے بھائی, اصول کافی نہیں بیان ہو رہی, یہ ہماری کتاب ہے اہل سنت کی. اور دوسری مثال آپ سنیں صحیح بخاری سے, کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر. اور یہاں میں وہ حدیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں, صحیح مسلم کتاب الایمان میں 240 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام مسلم ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں, کہ مومن ہی علی سے محبت رکھے گا اور منافق ہی علی سے بغض رکھے گا. محبت علی از دی لٹمس ٹیسٹ آف ایمان, یہ تھرمامیٹر ہے ایمان کا. علی کی محبت ہے تو ایمان ہے, علی کی محبت نہیں ہے تو بےمان ہے. لیکن علی کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ علی کو مشکل کشا بنا کر غائب میں پکارنا شروع کر دیا جائے, نہیں, یہ علی کی دشمنی ہے. علی اللہ کو پکارتے رہے, ہم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اللہ ہی کو پکاریں گے. اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں, فضائل صحابہ میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دو حدیثیں لے کر آئے ہیں, موقوف روایتیں حضرت علی سے, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے, روافض اور خوارج. شیعت ڈفرنٹ چیز ہے, شیعت میں اور رافضیت میں بھی فرق ہے, یہ ایک باریک چیز ہے, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. رافضیت بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پرائرٹی دیتا ہے باقی صحابہ پر, وہ رافضی نہیں ہوگا. رافضی وہ ہوگا جو باقی صحابہ کو برا کہے گا. تو میں رافضیت کی بات کر رہا ہوں, شیعت کی بات نہیں کر رہا. تو وہ شیعہ ہوگا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی صحابہ پر پرائرٹی دیتا ہے لیکن گالی گلوچ نہ کرے. یہ بدقسمتی ہے کہ اکثر شیعہ اس وقت رافضی ہو چکے ہیں, یہ بدقسمتی ہے. البتہ کتابیں جو ہیں صحیح سند کے ساتھ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی, باقی جو عقائد کے معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گے. تو دوسری مثال صحیح بخاری سے, کتاب التفسیر چیپٹر میں سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں کہ مروان بن حکم کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کا گورنر بنایا. اب بات سننے والی ہے, دل تھام کے. گورنر بنایا تو اس بندے نے جمعے کے خطبے میں مسجد نبوی میں یہ کہنا شروع کر دیا, یزید بن معاویہ, یزید بن معاویہ, حضرت معاویہ کے بیٹے کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. یہ کس کی سنت ہے؟ مروان بن حکم کی, جو حضرت عثمان کو قتل کرنے میں پہلے نمبر پہ اس کا ہاتھ تھا, اس کی وجہ سے حضرت عثمان اس کو بچاتے بچاتے بھی شہید ہوئے. یہ مروان وہ تھا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی کنٹرولڈ سی حدیث لے کے آئے ہیں لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں تھی جانی. امام بخاری کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. اور اس سند پہ جو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں اور حدیثیں لے کے آئے ہیں, میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کھول کے, پورا لبے لباب. امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم نے جب یزید کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے اعتراضاً کوئی بات کر دی وہاں پہ. تو مروان کو غصہ آیا, اس نے کہا پکڑو اس کو, تو حضرت عائشہ کے اجرے میں جا کے چھپ گئے. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ, یہ اتنی حدیث بخاری میں, اس کے بعد جتنی حدیث ہے وہ بخاری اور باقی کتابوں میں کامن ہے. لیکن اس کے دوران جو باتیں وہ کیا ہوئی, کیا اعتراضاً بات کی تھی, وہ کیا ہوا کہ یزید بن معاویہ کا نام جب لیا تو مروان بن حکم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات سجھائی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنی زندگی میں اپنا ایک جانشین بنا دیں, اور یزید بن معاویہ کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو. اب ظاہر ہے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سنتے تھے یہ بات, اور ساتھ ہی اس نے کہہ دیا جیسا کہ ابو بکر نے مرتے مرتے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تھا, تو حضرت میر معاویہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں. تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا بکواس بند کر, یہ ابو بکر کی سنت نہیں ہے, یہ کیسر و کسرا کی سنت ہے اپنے بیٹوں کو اپنی خلافت پہ نامزد کرنا. یہ بات ہوئی تھی جو امام بخاری لے کے اعتراضاً کچھ کہا, وہ یہ بات کی تو ان کا پکڑو اس کو, وہ بخاری میں موجود ہے. وہ حضرت عائشہ کے اجرے میں گھس گئے تو باہر سے مروان کہنے لگا, یہ بخاری کے الفاظ ہیں کتاب التفسیر میں, سورۃ الاحقاف کی آیت پڑھی, آیتیں وہ بھی پڑھتے تھے, یہ دیکھیں ظلم. سورۃ الاحقاف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ سرکش اپنے والدین سے کہتا ہے مجھے تم کیسی بات کہتے ہو کہ جب میں مر کر ہڈیاں ہو جاؤں گا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ کافر کے بارے میں ایک آیت نازل, کہتا ہے یہ تیرے بارے میں ہے, تو ابو بکر کا بیٹا, تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتا تھا. حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا, بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عائشہ اندر سے پردے میں بول پڑی. انہوں نے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں سوائے سورۃ النور میں جو اعلان برات ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر, مجھ پر جو تہمت لگی تھی اس کے علاوہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہے, جھوٹ بولتا ہے. اور باقی کتابوں پھر یہ موجود ہے. انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ مروان پہ لعنت اس کی اولاد پہ لعنت, حکم پہ لعنت اس کی اولاد پہ لعنت, تو اسی کا بیٹا ہے نا. ابن حجر اسقلانی نے انصاف کیا لے آئے. تو یہ صحیح بخاری سے میں نے آپ کو مثال پیش کی. تو آخری چار سال کا زمانہ جو ہے وہ بہت معاملہ, لیکن ان تمام غلطیوں کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اس درجے تک نہیں بگڑی تھی کہ حضرت حسین خروج کرتے یا حضرت حسن خروج کرتے, ورنہ حضرت حسین ان کے زمانے میں بھی خروج کر لیتے, یزید کے زمانے میں انہوں نے خروج کیا. تو کمپرومائزنگ ایج تک وہ چیزیں موجود تھیں, اگرچہ اس وقت بھی بہت خرابیاں تھیں, وہ موجود ہیں, میں نے کچھ بیان بھی کر دی, لیکن بعد میں تو یہ پھر اپنی ایکسٹریم پہ پہنچا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی یزید صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کر لی تھی, یزید کی بیعت کر لی تھی, کوئی ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کی ایک بیعت ثابت ہے, وہ بھی بالکل اینڈ پہ کی ہے, جب سارے معاملات ختم ہو گئے تھے انہوں نے کہا پھر وہ مشروط بیعت کی, صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر تیری بیعت کرتا ہوں. حضرت معاویہ نے ایک لاکھ روپیہ بھجوایا, انہوں نے بیعت نہیں کی. حضرت معاویہ ٹل لگا بیٹھے کہ عبداللہ بن عمر بیعت کر لو میری زندگی, انہوں نے کہا میں دو خلیفوں کی بیعت کروں. حضرت حسین کی شہادت کے بعد جب سارے معاملات ختم ہو گئے صرف یزید ہی بچ گیا, اس وقت انہوں نے شرائط کے ساتھ بیعت کی حکمت عملی کے تحت, ورنہ کسی نے کوئی بیعت نہیں کی. کہتا نہیں احتجاج کیوں نہیں ہوا, تو مجھے بتائیں یہاں ایک ڈکٹیٹر سات آٹھ سال حکمران رہا اور کہتا تھا خاموش اکثریت میرے ساتھ ہے, مشرف کہتا تھا خاموش اکثریت, خاموش اکثریت مشرف کے ساتھ تھی, سارے دلوں میں گالیاں نہیں نکالتے تھے اس کو, وہ ہم تو اپنی بزدلی کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے, یا اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھی فرض ہے. تو صحابہ کرام نے اگر جان بچانے کے لیے خاموشی اختیار, اکثر لوگ تو جنگ صفین اور جنگ جمل میں ہی جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے, 30-40 ہزار صحابہ کرام نیوٹرل ہو گئے تھے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اجماع سکوتی یہ نام دیا بھائی, خاموشی میں بھی اجماع ہو گیا. تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں اجماع سکوتی کا جو ہے نا یہ بیڑا غرق کیسے ہوتا ہے. یہ بخاری کی ایک حدیث ہی اجماع سکوتی کہنے والوں کے نا کہ خاموشی بھی اجماع ہے صحابہ کا, یہ ایک ہی حدیث نا ان کا منہ توڑنے کے لیے کافی ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی غزوہ خندق کا چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4108 نمبر حدیث. کڑوی گولی. ام المومنین سیدہ حفصہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاملات چل رہے تھے جنگ صفین کے, وہ قصاص عثمان کا تو ایک بہانہ ہی تھا نا, بعد میں تو مسئلہ کچھ اور ہی بن گیا ہوا تھا. تو جب یہ معاملات چل رہے تھے تو حضرت حفصہ ام المومنین نے کہا کہ عبداللہ بن عمر میرے بھائی تو جا, تو غیر موجودگی میں کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, تیری موجودگی وہاں ضروری ہے, مسلمانوں کے درمیان یہ ایشوز ریزالو ہونے والے ہیں. عبداللہ بن عمر بیچارے آگے اپنی بہن کی اور ام المومنین ماں بھی لگتی تھی روحانی طور پہ اور بہن بھی حضرت عمر کی بیٹی, آئے تو حضرت معاویہ وہاں خطبہ دے رہے ہیں. 4108 نمبر حدیث صحیح بخاری غزوہ خندق کا چیپٹر. اب آپ کو سمجھائے گا یہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں حدیث کیوں آئی ہوئی ہے. امام بخاری کتنے سمجھدار تھے, کس طریقے سے انہوں نے اپنی بات انجیکٹ کر دی ہے. حضرت معاویہ خطبہ دے رہے ہیں, حضرت معاویہ کو کسی نے یہ بات بتا دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر خلیفہ بننا چاہتے ہیں, تو ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی, انسان تھے ظاہر ہے کوئی پیغمبر تو نہیں تھے, تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کنائے سے بات کی کہ جس کو خلافت کا شوق ہے نا اپنا سر ذرا اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. حضرت عمر کے بارے میں اتنا گستاخانہ جملہ، میرے امی کام اٹھتا ہوں یہ بات پڑھ کے. تو ان کی جگہ میں ہوتا نا تو میں بھی کھڑا ہو جاتا. اتنی بڑی بات، حضرت عمر جن کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. اتنے بڑے بڑے فضائل اور کہہ دیا کہ جو یہ خلافت کی خواہش رکھتا ہے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ میں خلافت کا حقدار ہوں. آگے آپ خود سمجھ لیں گے مسئلہ کیا تھا. یہ بات سیدنا علی نے کبھی نہیں کی، سیدنا علی نے اس کے الٹ بات کی، وہ میں یہاں پہ بتاؤں گا ایمانداری کا تقاضا کرتے ہوئے. میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر کچھ نہیں بولے. بعد میں سیدنا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کا منہ توڑ کیوں نہیں دیا، وہیں پر جواب کیوں نہیں دیا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی لنگی کھولوں، کتنے ننگے الفاظ، میں اپنی توتی کھولا تو میں اس کو اتھی کھلو کے کہاں کہ تیرے تو زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے، تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اس وقت جنگ کی تھی جب تم دونوں کافر تھے اور وہ مسلمان تھا. یعنی غزوہ خندق میں حضرت علی تو مسلمان تھے لیکن حضرت معاویہ اس وقت کافر تھے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت کافر تھے. تم باپ بیٹا کافر تھے اور علی اس وقت جنگ کر رہا تھا، تم تو آگے بعد میں مسلمان ہوئے ہو اور آج خلافت کے معاملے میں کہہ رہے ہو کہ ہم حقدار ہیں، تم سے زیادہ تو علی حقدار ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لوگ لے لیں، کہ اس کو خود لالچ ہے. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں تو میں نے کہا صبر کرنے میں عافیت ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے صبر کر لیا، لیکن صبر کر کے بات تو نکال دی نا ہماری ہدایت کے لیے، بخاری میں تو آ گئی نا. اب منہ چھپاتے پھرے ناسبی اور یزیدی، لگا دیں آپ بخاری کو آگ اگر اس بخاری کو نہیں ماننا تو. ہم تو مانتے ہیں، ہم بخاری میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانتے ہیں، یہ حدیثیں بھی مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، سب ہاپ اپ کریں گے. ہمیں تو اس حدیث پڑھ کے خوشی ہوئی ہے، کوئی دکھ تو نہیں ہوا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لیں گے. عبداللہ بن عمر کا جو سٹانس تھا بالکل ٹھیک تھا. اس کے مقابلے میں میں کیا حدیث سنانا چاہتا تھا وہ یہی سنانا بہتر ہے. علی کا سٹانس دیکھیں، صحیح بخاری کتاب الفضائل صحابہ چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3671 نمبر حدیث. محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت فاطمہ کے بعد جب وہ فوت ہو گئی تو حضرت علی نے شادی کی، ان سے بیٹے پیدا ہوئے. ان کی حدیثیں بخاری مسلم میں بھی ہیں، اصول کافی میں بھی ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں محمد بن حنفیہ کو. کہتے ہیں ابا جی، حضرت علی سے پوچھتے ہیں بخاری کے الفاظ، یہ بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہا ابو بکر. اللہ اکبر. پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر. اب انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہوا میں تیسرا دفعہ پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے. میں نے کہا حضرت اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو عام مسلمان ہوں، عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واسیلہ. یہ حضرت علی کی شان ہو سکتی تھی. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ یہ حضرت علی پہ فٹ ہوئی نا آیت سورہ حمیم السجدہ کی، یہ آیت ہے. اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں، بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے. تو ان کی عاجزی تھی، انہوں نے کہا میں تو عام مسلمان ہوں. مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دل میں نہیں رکھ سکتے تھے. میں نے بتایا ان کے جینز پروفٹ کے جینز تھے، ان کا خون پروفٹ کا. تو انہوں نے آ کر باطل کو للکارنا تھا، انہوں نے پیسو رزسٹنس کر کے اپنے خاندان کے 72 لوگ شہید کروا دیے. پیسو رزسٹنس تھی. اور لڑائی کرنے کے لیے کوئی بندہ جائے، بھی بچے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کے جاتا ہے صرف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے کہ بس کر، بڑی شریعت کی تمہیں دھجیاں بکھیر لیں. پیسو رزسٹنس کی. اب آئیں اس کے دوسرے حصے کی طرف، اور میں یہاں پر وہ بات بھی کر دوں کہ جو شعر بہت زبردست شاعر نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ حقیقت ہے، کنکلوڈ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ درس دے دیا ہے. اب حکمران کبھی حضرت حسین کی بات نہیں ہونے دیں گے. اگر ہوں گے تو وہ دوسرے والے مسئلے پٹن پٹان پہ وہ کریں گے کہ ٹھیک ہے نوہے چلاؤ ٹی وی پہ خلاف شرع کام کرو. یہ نہ بات کرو کہ حضرت حسین جب کھڑے ہوئے تھے آج کا یزید امریکہ ہے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے, یہ نہ بات کرو. ان چکروں میں ڈالی رکھو امت کو تاکہ جو حضرت حسین کی فکر تھی وہ پیچھے رہ جائے, تو وہ اس کے اندر کامیاب ہو گئے یہ غیر مسلم طاقتیں. تو اب دوسرے حصے کی طرف, اور اس کا آخری حصہ وہ یہ ہے, فضائل اہل بیت, شہادت حسین, یزید بن معاویہ کا کردار, قسطنطنیہ والی جو حدیث ہے اس کا کیا مصداق ہے, اور آخر میں یزید کے تین سیاہ کارنامے, اس کو میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا. تو سورہ شورا کے اندر آیت ہے 23 نمبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کتاب و سنت کی جو تمہیں تبلیغ کر کے اللہ کا راستہ دکھا رہا ہوں اس کے اجر پہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, ہاں مگر میری قریبی رشتہ داری کا تو تم خیال کرو, میں تمہارا رشتہ دار ہوں. ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو ابن عباس نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحیح بخاری کے اندر, کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں, رشتہ داری کا ہی خیال کر لو میرا, اگر تم نے میری دعوت نہیں قبول کرنی مجھ پہ ظلم تو نہ ڈھاؤ. اور ایک دوسرا معنی ہے جو ان کے شاگرد سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, وہ معنی بھی بالکل حدیث کے مطابق ہے, اور وہ یہ کہ میرے اس کے بدلے میں تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی رشتہ داری کے خیال میں میرے سے محبت کرو, تو بدرجہ اولا ہے کہ ہم حضور کی رشتہ داری کے خیال میں ان کے اہل بیت سے محبت کریں. اور اس کی سپورٹیو وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ابواب المناقب کے اندر 3799 نمبر حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. یہ بالکل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اب اہل بیت کون ہے یہ بات بھی سمجھ لیں, اب اس میں بھی ایکسٹریمزم آ گیا. اہل بیت قرآن پاک میں جو پرائمری ایڈریس کیا گیا ہے اہل بیت, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر 33 تک, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا ہے اہل بیت. اور ظاہر ہے کہ گھر میں پہلے بیوی ہوتی ہے بچے بار میں. اب حضرت ختیجہ اہل بیت میں داخل نہ ہو اور حضرت فاطمہ داخل ہو تو اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے, وہ بھی اہل بیت میں اور وہ بھی اہل بیت میں. تو پہلے نمبر پر جو اہل بیت میں داخل ہیں وہ ہیں بیویاں, پھر انہی کی ایکسٹینشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ پانچ کے بارے میں, جس کو ہم کہتے ہیں پنج تن پاک مشہور ہے, ہم کہتے ہیں سب تن پاک, تمام صحابہ, تمام امہات المومنین, تمام اہل بیت عشرہ مبشرہ, سب تن پاک. پاک سے مراد معصومیت والا عقیدہ نہیں, شرک سے پاک, اے انسان تھے غلطیاں ان سے ہو سکتی تھی, سب تن پاک. لیکن وہ پانچ تن پاک جو ہیں جن کے بارے میں ایک عرف عام ایک ٹرمنالوجی چلتی ہے, اس سے مراد کیا ہے, وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفضائل صحابہ چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر حدیث ہے, کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, بڑی لمبی حدیث ہے اور وہ بیان کرنے کا ابھی محل نہیں ہے, میں نے اس میں کئی دفعہ وہ حدیث بیان بھی کی ہے, اس کا کنکلوڈنگ اینڈ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عیسائی اب اگر آپ کے ساتھ جھگڑا کرے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس واضح علم آ گیا, آپ نے علمی دلائل میں عیسائیوں کو رد کر دیا اور یہ بات نہ مانے, تو اب آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو تم پھر ان سے فرماؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں, تم خود بھی آ جاؤ عیسائی پادری ہو, میں خود بھی آ جاتا ہوں, اور پھر کھلے میدان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو جھوٹ ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو, یہ مبالغہ کرتے ہیں. اسی ٹائم عیسائیت ختم ہو جانی تھی, کاش وہ مبالغہ کر لیتے. اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر نکلے, یہ میرے اہل بیت ہیں. ان کی شکلیں دیکھ کے دہشت کھا گئے ہوں گے کہ ان ننے ننے ہاتھوں نے اگر اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور دعا کر دی, وہ بھاگ گئے عیسائی, نہیں موبائلہ کیا انہوں نے. آج موبائلہ نہیں کرنا چاہیے جسے مناظروں میں ہوتا ہے, یہ بالکل غلط ہے, وہ ڈیفینیٹ علم تھا انبیاء والا. دوسری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں فضائل اہل بیت پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, ام المومنین سیدہ عائشہ. اگر حضرت علی کا کوئی بغض ہوتا نا ان کے اندر, وہ اجتہادی غلطی جو جنگ جمل میں ہوا وہ ہم نے لکھ بھی دیا ہوا ہے, اس پہ وہ روتی بھی تھی, معافی بھی مانگ لی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں صحیح مسلم میں 6261 فضائل اہل بیت والے چیپٹر میں, کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو, سیدنا فاطمہ, سیدہ فاطمہ کو, سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو, ان چاروں کو اپنی کالی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو اس حدیث کی ایکسٹینشن جو قرآن میں تو وہ امہات المومنین کے بارے میں ہے, لیکن اسی کا اپلیکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹینشن کے طور پر ان چار ہستیوں کے اوپر مزید کر دیا سمیت اپنے, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں. پھر جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کتاب المناقب چیپٹر میں 3799, جو میں پہلے بیان کر چکا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے, مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے, اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. چوتھی حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3751 نمبر حدیث ہے, اور یہ سیدنا ابوبکر کا قول ہے خلیفہ اول کا. کتنا زبردست قول ہے صحیح بخاری کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور سیدنا ابوبکر کہہ رہے ہیں نبی سے محبت کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں اس محبت کو تلاش کرو. اب درس کا کنکلوڈنگ رخ طے ہوتا ہے سیدنا حسین کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. سیدنا حسین کے کیا فضائل ہیں, کچھ چیزیں تو بیان ہو چکی, کچھ حدیثیں میں اس میں ایڈریس کروں فضائل اہل بیت میں. مزید 5 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں ابواب المناقب چیپٹر میں 3781 نمبر حدیث ہے, یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور حاکم میں بھی اور صحیح ابن خزیمہ میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, راوی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رازدار رسول, کہ میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دنیا پہ اترا تھا, کوئی خاص خبر لے کر آیا, اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے دو نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فرشتہ خبر دینے آیا ہے, کیا رشتہ داری کی وجہ سے؟ نہیں, وہ میں پہلے بتا چکا, بہت بڑا کام مستقبل میں ہونے والا تھا ان سے. اور مستدل الحاکم کے الفاظ اس کے ساتھ یہ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں, اور ان کے والد سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابوبکر اور عمر اور عثمان, جن کو حضرت علی نے خود کہہ دیا مجھ سے افضل. میں بخاری کی حدیث پہلے سنا چکا ہوں صحیح بخاری میں کتاب الفضائل میں 3671 نمبر حدیث, کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابوبکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اور ہم ترتیب لگایا کرتے تھے کہ سب سے افضل ابوبکر, پھر عمر, پھر عثمان, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے, ہم یہ ترتیب بولا کرتے تھے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بڑے دشمن ہیں رافضی, بات خبیث کہتے ہیں یہ حرامی تھا, نعوذ باللہ. ابو ہریرہ کے بارے میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں, عہدہ پیو ہی نہیں ملتا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ کون اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا؟ کیا کہاں انہوں نے سٹانس لیا اہل بیت کے لیے, وہ آپ کو پتا چل جائے گا. یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ولی اعوذ باللہ تعالی, بےمان ہی ہو گیا وہ تو. بغض والی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا, یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ بغض رکھتے ہیں اہل بیت سے؟ لہذا صحیح مسلم کی حدیث سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ ابو ہریرہ سے اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت کرے گا, منافق نہیں. منافق ہے جو ابو ہریرہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ساتویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ جو میں نے حدیث بیان کی کہ ان دونوں سے محبت کرو, جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا, مسند امام احمد میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 282 پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7863 نمبر حدیث ہے. میں نمبرنگ ساتھ بتا رہا ہوں, یہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج گفتگو ہو رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں, تھوڑا اور صبر کر لیں انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی. تو ساتویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3775 نمبر حدیث ہے کہ یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. یہ میرے نبی کی دعا ہے. آپ سب گواہ ہو جائیں کہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان کے بھائی سے, ان کے والد سے, ان کی والدہ سے, تمام صحابہ سے, تمام تابعین تبع تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں اور تمام محدثین سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ ان کی وجہ سے اب تو بھی مجھ سے محبت فرما. آمین. اور یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما. تو تمام امہات المومنین سے محبت, سب سے محبت. اب آئیں کربلا کی طرف. تو تاریخ اکثر جھوٹی ہے. تاریخ میں نے پہلے بتایا دو نمبریاں ہوئی ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ذریعے کئی کتابوں پہ پابندی بھی لگوا دی ہے. ناسبیوں نے کتابیں لکھی, کافی کتابوں پہ پابندی لگ چکی ہوئی ہے. تاریخی روایتیں چن چن کے, جنہوں کہہ دینا نا وہ گند تے بہند ہے, جڑا گندا ہوتا ہے نا وہ گند ہوتے جا کے, گندی مکھی گند ہوتے بہندی ہے. تو تاریخی روایتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حدیثوں کا مقابلہ کیا. تو یہ تاریخی روایتوں کا حدیث کا مقابلہ کیا ہوگا؟ تاریخی روایتوں پہ آنا ہے تو پھر تمہارے پاس 10 ہوں گی, ہمارے پاس 1000 ہوں گی پیش کرنے کے لیے. تو اس میدان میں بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے. تو صحیح احادیث کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیام ہے اس کے اوپر میں ایڈریس کروں گا کہ اس وقت کون سے ایسے حالات بن گئے تھے. تو اس پہ تو گھنٹوں چاہیے, لیکن میں 5 بڑی بڑی چیزیں اس میں بیان کروں کہ جو بڑے ایشوز تھے جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سٹانس لینا پڑا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں, نماز کے چیپٹر میں تکبیرات کا بیان, کہ بنو امیہ کے دور کے اندر تکبیریں کہنا چھوڑ دی تھی ان ظالموں نے حضرت علی کے بغض کی وجہ سے. صرف پہلی تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر, پھر منہ وٹ کے نماز پڑھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب گورنر بنایا گیا, ان کو بھی گورنر جب مدینے کا بنایا گیا, انہوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی تھی. انہوں نے نماز پڑھائی اور ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا, سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ علیمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اور پھر انہوں نے سلام پھیر کے کہا, اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں, اللہ کے نبی وفات تک یہی نماز پڑھتے رہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے ہر اٹھک بیٹھک پہ سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ علیمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اور صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. صحیح مسلم میں چیپٹر ہے, صحیح مسلم میں 867 سے 873 اور صحیح بخاری میں 784 سے 799 تک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے آ کے کہا کہ آج میں نے مکے میں ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی ہے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. وہ پاگل کیا کر رہا تھا وہ سن لیں. ابن عباس نے کہا وہ پاگل کون پاگل؟ اس نے کہا وہ اس نے 22 دفعہ اللہ اکبر کہا چار رکتوں میں. وہ 22 دفعہ ہی ہوتا ہے اللہ اکبر, یعنی یہ سنت ہی ختم کر دی تھی بنو امیہ نے. تو حضرت ابن عباس نے کہا اور تیری ماں تجھے روئے, یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو اس کو پاگل کہہ رہا ہے؟ یہ تو سنت ہے. اسی میں آیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ملنے گئے, حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے ہر اٹھک بیٹھک پہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج علی نے مجھے وہ نماز یاد کروا دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ہی کہا کہ اس کا مطلب بنو امیہ نے اتنی بڑی بدعت جاری کر دی تھی, دین کا جنازہ. آج الحمدللہ پوری امت کا اتفاق ہے تکبیرات کے اوپر. یہ الحمدللہ حضرت حسین کی قربانی سے یہ مسئلہ حل ہوا. دوسری مثال سنن نسائی میں کتاب الحج چیپٹر میں, مناسک حج والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3007 نمبر حدیث ہے. تلبیہ عرفات میں تلبیہ کہنا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ والا تلبیہ. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا تھا, سنن نسائی ہے, کتاب الحج چیپٹر ہے, 3007 نمبر حدیث ہے. ابن عباس کا خیمہ لگا ہوا ہے عرفات کے میدان میں, وہ کہتے ہیں میں اس کی تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک, تو یہ پتہ تو کرو. تو انہوں نے آ کے کہا کہ ابن عباس یہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے تکبیر نہیں کہتے ہیں, یہ تلبیہ نہیں پڑھ رہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, سنن نسائی میں الفاظ ہے, انہوں نے کہا ان ظالموں نے علی کے بغض کی وجہ سے تلبیہ کہنا شروع کر چھوڑ دیا ہے. پھر انہوں نے باہر نکل کے تلبیہ بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک, یہ اعلان جنگ. اور یہی حدیث سنن بیہقی میں اور مستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ابن عباس کے یہ الفاظ بھی ہیں, اللہ کی لعنت ہو ان پر, علی کے بغض کی وجہ سے تلبیہ کہنا چھوڑ دیا. کہ علی اونچی آواز میں تلبیہ کہتے تھے, علی خود کہتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو سب سے لمبی حدیث ہے حج کی, وہ حدیث چلتی ہے حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. اس کا کنکلوژن ہے کہ 100 اونٹ تھے, 63 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربان کیے, باقی 37 حضرت علی کو کہا تم قربان کرو. اور پھر کنکلوڈ ہوتی ہے کہ پھر سارے 100 اونٹوں میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر ایک ہنڈیا پکائی گئی حضرت علی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے کھانا کھایا. تو حضرت علی کا پورا حج حضور کے ساتھ تھا. تو بنو امیہ نے یہ ظلم کیا, یہ نسائی میں بھی الفاظ موجود ہے بغض علی کی وجہ سے. تیسری مثال دل کو تھام کے سنیں. ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھیں حضرت علی کو, ایک تو مثال میں دے چکا ہوں پہلے مغیرہ بن شعبہ والی. اب مسلم میں سنیں, مسلم میں, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث, امام مسلم کے قربان جاؤں حضرت علی کے فضائل میں حدیث لے آیا ہے. یہ کچھ نہیں چھپایا امت سے, 6229 نمبر حدیث. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی جن کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں, یہ وہ ہے سہل بن سعد. ان کو بلایا بنو امیہ کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو, علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے, علی کو گالیاں دیا کرو. یہ مسلم کے الفاظ رہے دیکھیں. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اٹھے, انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکال سکتا ہوں, صحابی ہو تو گالی نکال سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو, کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی نا حضرت علی کے خلاف, تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ کنیت تھی حضرت علی کی. تو اس پہ وہ تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا ابو تراب کا قصہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ظالمو, ابو تراب تو حضرت علی اس نام سے کتنا خوش ہوتے تھے. حضرت فاطمہ حضرت علی کا ایک دفعہ جھگڑا ہو گیا, حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے مسجد میں, وہاں جا کے زمین پہ لیٹ گئے, جسم کے اوپر مٹی لگ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بڑے پیار سے کہا اوئے ابو تراب, او مٹی والے, آپ نے لاڈ سے یہ بات کی. حضرت علی نے فخری اپنے ساتھ اپنی کنیت ابو تراب لگا لی. ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ نام فخریہ بیان کیا کرتے تھے, میرا نام ابو تراب ہے اور تم کہہ رہے ہو ابو تراب, میں کہوں ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ ظلم اس وقت بنو امیہ نے شروع کر دیے تھے, یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اب یہاں وہ بات یاد رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی, وہ آگے حدیث آ جائے گی. من کنت مولا فہذا علی المولا, جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ 3713 نمبر حدیث ہے کتاب الفضائل حضرت علی کے چیپٹر میں ابواب المناقب کے اندر. جس کا مولا میں اس کا مولا علی. لیکن یہ مولا مشکل کشا نہیں ہے, وہ صرف اللہ ہے. مولا کہتے ہیں دلی محبوب کو, جگری یار کو. جو مجھ سے جگری یاری رکھے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حضرت علی سے بھی جگری یاری رکھے گا. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسین, یہ آیت حضور نے تلاوت کی, نبی مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہے اور اس کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت پڑھ کر حضور نے کہا میں تم پر زیادہ حق نہیں رکھتا, تو پر جو مجھ سے محبت کرتا ہے, جس کا مولا میں ہوں, جس کا محبوب میں ہوں, اس کا محبوب علی ہو. تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا. چوتھی حدیث اس میں صحابہ کرام کی جو توہین, یہ تو حضرت علی کی توہین ہے, صحابہ کی ذرا توہین سنیں آپ. صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل امرم کے مطابق کتاب الامارہ چیپٹر کے اندر 4733 نمبر حدیث ہے. آیت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے, یہ وہ خبیث ہے جو حضرت حسین کے سر پہ چھڑیاں مارتا تھا جب ان کا سر لا کے سامنے رکھا گیا, بخاری میں موجود ہے, آ جائے گا آگے. یہ وہ خبیث عبید اللہ ابن زیاد, یزید کا چہیتا ترین گورنر, جس طرح شوکت عزیز تھا نا مشرف کے لیے, اس طرح یزید کے لیے وہ چہیتا ترین گورنر. آیت بن عمر اس کو ملنے کے لیے گئے, صحیح مسلم 4733 نمبر. کہا عبید اللہ بیٹا، اتنے پیار سے بات کی انہوں نے، کہا بیٹا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود بات سنی ہے کہ سب سے ظالم چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ حکمران ہو، جیسے چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کو خیال رکھتا ہے نا، سب سے ظالم وہ ہے جو حکمران ہو اور ظالم ہو، سب سے ظالم چرواہا وہ ہے، تو میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ پبلک کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اس نے آگے سے کیا بکواس کی، اس نے کہا تو تو محمد کے صحابہ کا بھوسا ہے، یہ دیکھیں کتنی زبان درازی ہیں بنو امیہ کی۔ پھر ان کو بھی غصہ آیا، انہوں نے کہا نبی کا صحابی بھی کوئی بھوسا ہو سکتا ہے، اور نبی کا صحابہ ہی کوئی بھوسا نہیں تھا، بھوسے تم لوگوں جو باقی بار میں بچ گئے ہو، تم لوگ بھوسے ہو بنو امیہ کے لوگوں، نبی کے صحابہ کو بھوسا کہتے ہو۔ ولیعوذ باللہ، اسی کی ایک مثال سنن ابی داؤد میں کتاب السنہ چیپٹر کے اندر موجود ہے، حوض کوثر والے باب میں 4749 نمبر حدیث، عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہی خبیث آ گیا، سن نبی دعود کتاب السنہ، ایک صحابی ملنے کے لیے آئے، بلکہ آئے کیا، ان کو بلوایا کہ میں نے اسے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور یار تو ان کے قدموں میں حاضر ہو جا کے صحابہ کے، امام بخاری نے ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے ہزار میل کا سفر کیا ہے، اور صحابی کہتے ہیں بلا میرے دربارش، میں اس کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے، حوض کوثر دے بارش کے، حوض کوثر علی حدیث صحیح نے کہ نہیں، جب وہ بلایا تو ذرا اس کے الفاظ دیکھیں، وہ کہتا ہے اچھا، اس صحابی کو کہتا ہے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہتا ہے اوئے محمدی گینڈے موٹے، یہ الفاظ استعمال کیے، محمدی گینڈے موٹے، یہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں، موٹے گینڈے، اوئے ٹھگنے، چھوٹے قد والے موٹے محمدی۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا میری زندگی نے مجھے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرے لیے آر بن جاتی، تو محمدی ہونے کی وجہ سے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان محمدی نسبت کو پسند کرتے تھے، ہم بدبخت ہیں کہ ہم حنفی شافی جعفری کرواتے ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے، الحمدللہ میں نے تو توبہ کر لیا اور اسی توبہ کی ہم تبلیغ کرتے ہیں، محمدی کہلاؤ اگر کہلوانا ہے تو یہ اس نے بات کی۔ اور پانچویں مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، صلاۃ العیدین والا چیپٹر جو ہے 2053 نمبر حدیث ہے، کہ مروان بن حکم نے، اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اس کا اشارہ، کہ اس نے تکبیرات جو ہیں عید کی جو نماز سے پہلے تقریر شروع کر دی تھی خطبہ، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے، وہ ابو سعید خدری کو پکڑ کے ممبر کی طرف گھسیٹ رہا ہے، کیا میری تقریر سنو، کیونکہ تقریر کو سنتے ہی نہیں تھا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر تقریر کرتے تھے، تم بھی اسی پر عمل کرو، ٹھیک ہے، وہ جھگڑا کرتے رہے، حتیٰ کہ اس نے جب تقریر شروع کی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہاں غصے سے چلے گئے، یہ کہتے ہوئے کہ خدا کی قسم تم بھلائی پر نہیں ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بھلائی پر نہیں ہو، تم بھلائی پر نہیں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے، یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ دین کا جناب بیڑا غرق تھا، اس طرح کی بہت مثالیں۔ اب اس کا آخری کنکلوڈنگ پورشن آ گیا، سیدنا حسین کی شہادت اور کربلا، یہ کنکلوڈنگ جو اس پمفلٹ کے اندر بھی آخری صفحہ موجود ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کہنے پر انڈائریکٹلی، ابھی یہ لال مسجد میں جو پاکستان میں واقعہ ہوا ہے، مشرف کہتا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں، واقعی صحیح کہتا ہے، مشرف نے خود تو گولی نہیں چلائی، لیکن اس نے سزا دی ان کو، پیچھے تو یہی ہوتے ہیں، یہ تو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا، یہ کیا، پیچھے کون تھا، تو اس کو نوازتا پھر رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو، بعد میں بھی گورنر پر رکھ رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے جی میرا کوئی قصور نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئیاں اس کے بارے میں فرمائی تھی، صحیح بخاری میں کتاب المناقب چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3753 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک عراق کا شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مار لے، اس کو کیا کفارہ دینا پڑے گا، شکار کر لے، قرآن پاک میں آتا ہے نا کفارے آتے ہیں حدیث میں، شکار کر لو تو اسی طرح کے بکری وغیرہ کرو، تو مچھر مار لیں، یہ عراقی تھا، یہ عراقی اسی قسم کے مسئلے کوفی نجدی بیان کرتے ہیں، یہ وہیں سے ساری یہ فقہ نکلی ہیں نا، جو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسئلے، جی 12 بندے 12 ہی ننگے، ادایہ میں لکھا ہوا ہے بارے شریعت میں، 12 بندے ننگے ہیں ایک جنگل میں تو امامت کون کرائے گا، ٹھیک ہے، آگے آپ نہ ہی سنیں کہ کیا انہوں نے لکھا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ والا چکر جی، یہ بتائیں اگر کوئی مکھی اور مچھر مار دے، عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے ہیں، بخاری میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ظالموں تم مجھ سے عراقیوں سوال کرتے ہو مچھر کے بارے میں، اور تم نے تو اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، تم نے نبی کے نواسے کو ذبح کر دیا، آج تمہیں مچھر اور مکھی کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور صحیح مسلم میں کتاب الفتن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7297 نمبر حدیث ہے. آج نجدی والا مسئلہ بھی کلیئر کر لیں، یہ نجدی ہے کون ہے؟ سعودی عرب والے نہیں بےچارے، یہ عراقی ہے نجدی. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ کہتے ہیں اے اہل عراق، نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہو کہ مچھر مار دو مکھی مار دو تو کیا کفارہ ہے، اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں تم سے میں پوچھتا ہوں جس پر تم آمادہ ہو گئے، یعنی حضرت حسین کے قتل پر. تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. عراق والوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا اہل عراق تمہارے بارے میں کہ شیطان کا سینگ یہاں سے نکلے گا، یہاں فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، وہ جو نجد والی حدیث میں ہے. تو نجد کی تعریف جو راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر جانتا ہے، وہ جو حدیث ہے وہ آگے آ رہی صحیح بخاری میں 7094 نمبر حدیث کتاب الفتن چیپٹر میں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما، تین دفعہ دعا کی. نجدی ایک بیٹھا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کریں، آپ نے نہیں کی. تیسری یا چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. وہ بتا دیا عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے، سالم بن عبداللہ نے، کہ یہ عراق والے ہیں اور وہاں فتنے، سارے فتنے عراق سے. حضرت عمر کا قاتل عراق والا، حضرت علی کو عراق میں شہید کیا گیا کوفے میں، حضرت حسین وہاں یہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے جی. اور قیامت تک جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں وہ عراقیوں سے، ابھی تک عراق میں سکون نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو جھوٹی فکریں بنائے گی وہ بھی عراق ہی ان کا مرکز ہے. آپ دیکھیں اہل کوفہ، اہل امام ترمذی جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ حدیث یہ کہتی ہے اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے، حدیث یہ کہتی ہے اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے. کوفی نجدی ہیں، تو چور بھی کہے چور چور، یہ خود جو ہے نا نجدی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب سعودی عرب والے نجدی ہیں. سعودی عرب والوں کا مطرف دار نہیں، وہ جو غلط باتیں کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن ظالموں کم از کم شرم کرو، تمہیں یہ بات شرم کرنی چاہیے. تمام محدثین کس کو نجدی لکھتے آئے ہیں، کون لوگ ہیں نجدی؟ اب مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 684 نمبر جلد 185 نمبر صفحے کے اوپر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے چشمان کرم سے آنسو جاری تھے، رو رہے ہیں آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کسی نے ناراض کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس نواسے حسین کو قتل کر دے گی، اور وہ اس فرات کے کنارے وہ کربلا کی زمین کی سرخ مٹی بھی لے کے آئے تھے میرے پاس. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی تھی، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے. اور اس سے بڑی بات جو غدیر خم کی حدیث، چار حدیثیں موجود ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 6226 6227 6228 چار حدیثیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کی جگہ پر ایک خطبہ دیا. زید بن ارکم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اللہ کے رسول سے کافی باتیں سنی بھول گیا، لیکن جو بات مجھے یاد ہے وہ مجھ سے سن لو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ یہ بات کہی تھی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے یعنی موت کا فرشتہ اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. ہم نے منج پہ یہ حدیث لکھ دی، یہ اشارہ آپ نے کیا، ڈراتا ہوں، باز آنا، ظلم نہ کرنا ان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی امت میں، یہ بات بتا دی، لیکن امت نے کیا کیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا. کسی نے اہل بیت کو پکڑا غلو کے درجے میں، قرآن سے پیٹ پھیر لیا، ایاک نعبد ویک نستعین کے خلاف ہو گیا، اور کسی نے ایاک نعبد ویک نستعین پکڑ لیا، اہل بیت سے پیٹ پھیر لی کہ یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں، تو پھر ٹھیک کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں کہ توحید بیان کرنا وہابیوں والی باتیں، قرآن حدیث والی بات کوئی نہیں ہے، سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں. خدا کے لیے اس اپنے رویے کو بدلیں. اور یہ حدیث سے متواتر ہے جو اب میں بیان کرنے لگوں اور میں یہ بات آج ڈسکلوز کرنے لگوں، یہ حدیث ہے جس نے مجھے مجبور کیا تھا حسینی بننے پر. یہ حدیث متواترہ حدیث ہے. متواترہ حدیث وہ ہے جو درجنوں تابعین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے، جس کے اوپر یہ حدیث کی سب سے بڑی قسم ہوتی ہے. صحیح حدیث میں بھی متواتر، جس طرح یہ حدیث متواترہ ہے کہ جس شخص نے میرے پر جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں لے لے، سمجھ لے. صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے، مقدمے میں بخاری میں بھی موجود ہے. اسی طرح یہ حدیث متواترہ ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2165 جلد 1 صفحہ 242 کے اوپر. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک روشن دوپہر تھی، میں سویا ہوا تھا اور خواب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. یہ وابی نہیں خواب دیکھ رہا، صحابی دیکھ رہا ہے. ہمارا خواب، وابی کا خواب، بریلوی کا خواب، دیوبندی کا خواب، شیعہ کا، اہل حدیث کا، سب کا غلط ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کا نہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے مجھے میری شکل میں خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. آج کل تو سارے ہی دیکھ رہے ہیں نا خواب، آج کی کوئی نہیں ہے، لیکن صحابی دیکھے گا وہ ڈیفینیٹ ہوگا، وہی ہوگا. وہ متواتر حدیث، وہی کا وہ سلسلہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد وہی کا دروازہ بند سوائے خوابوں کے. تو خواب والا وہی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. صحابہ ڈیفینیٹ کہتے ہیں میں نے وہ اس دوپہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اب حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے. کہتے ہیں بال بکھرے ہوئے، جسم پہ گرد، پریشان حال، ہاتھ میں ایک شیشی جس میں خون کی ایک شیشی، ایک بوتل. شیشہ اس وقت بھی ہوتا تھا، قبل از مسیح ہے شیشہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیشے کے گلاس میں پانی پینا ثابت ہے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر انالیسز نہ کرنا شروع کر دے، شیشہ اس ٹائم کا ہوتا ہے. تو شیشے کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، اس میں خون ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے حسین اور میرے اہل بیت کو کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے، آج میں صبح سے اپنے شہداء کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ برزخ کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ آپ ظلم تشریف لے آئے تھے، یہ برزخ کا معاملہ ہے. کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور قیامت والے دن وہ اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا. یہ برزخ کا معاملہ ہے، دنیا پہ اس کو قیاس نہیں کرنا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اٹھا کانپ کے، میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور ظاہر ہے اس وقت جیو نیوز یا ایکسپریس نیوز یا آج ٹی وی تو نہیں تھا، ہزار میل دور ایک واقعہ ہو رہا تھا، کئی مہینوں کے بعد خبر پہنچی وہاں پر. تو وہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھی، اور اسی دن اور تاریخ کو جس پر اجماع ہے 10 محرم کو 61 ہجری کے اندر ایگزیکٹ پروفٹ کی وفات کے 50 سال کے بعد سیدنا حسین کو ان کے 72 ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں. اعوذ باللہ تعالی. ادھر میں وہ آیت ہی پڑھوں گا، کیا شریعت نے ہماری زبان پر پردے رکھے ہوئے تالے. میں وہ آیت ہی پڑھوں گا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ دنیا میں تو لعنت ہے، آخرت میں عذاب موجود ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ اب لعنت میں نے نہیں کی ہے، حضرت ام سلمہ ام المومنین مسند امام احمد حدیث نمبر 26592 جلد 6 صفحہ 298. ام سلمہ جو حضور کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھی، ان تک جب بات پہنچی کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو عراقیوں پر، انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، اللہ ان کو قتل کرے. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکا کیا، اللہ ان قاتلوں کو ذلیل و خوار کرے. اور وہ ہوا ہے، وہ آخر میں آ جائے گا کیسے ذلیل ہوئے ہیں وہ. اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں. ساڈے مامے کا پتر تو لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے. تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سسر ہے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، پہلے بیعت سے بھی ٹوٹ گئی. تو یزید بن معاویہ کے بارے میں آپ سن لیں، حضرت ابو ہریرہ، میں نے کہا تھا نا ابو ہریرہ پکے اہل بیت کے ماننے والے حسینی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے صحیح بخاری علامات نبوت والے چیپٹر میں، حضور کی پروفیسیز جو ہے مستقبل میں جو پوری ہونی تھی 50 سال کے بعد، 3605 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی بنو قریش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں، لونڈوں کے ہاتھ میں ہونے والی ہے جب نوجوانوں کے ہاتھ میں حکومت ہو جائے گی، اور اگر میں چاہوں ان نوجوانوں کے نام ان کے ماں باپ کے بھی نام بتا دوں، لیکن ڈرتے تھے وہ، نام بتا دیتے انہی کی تو حکومت تھی، مار دیتے حضرت ابو ہریرہ کو بھی، جان بچانا بھی فرض تھا. اور وہ بات موجود ہے صحیح بخاری کتاب العلم چیپٹر میں 120 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن لیے، دو علوم نہیں ہے دو برتن، یہ صوفی بھی حدیث پیش کرتے ہیں جی، وہ دو ہے، ایک جڑا تصوف ہے ایک روحانی ہے تو ایک جڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ دو علوم میں نے سیکھے، دو میں نے برتن لیے، علم بھی اگر کوئی بول لیتا تو جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دو میں نے برتن لیے، ایک میں نے تم پہ ظاہر کر دیا یعنی حضور کی حدیثیں بیان کر دی، دوسرا اگر میں ظاہر کر دوں تو میری گردن مار دو، کیونکہ انہی کی حکومتیں تھیں، اگر وہ بتا دیتے کہ تم لوگوں کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے تو ان کو قتل کر دیتے، لیکن انہوں نے ایمانداری کی بتا دی کہ ایسا ہے. اور پھر اشارتاً کیا کیا، ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لے کے آتے ہیں، پوری بحث لے کے آتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دعا دیا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 والے سال سے پہلے پہلے موت دے دینا، اور نوجوان لونڈوں کی حکومت سے پہلے 60 ہجری سے پہلے پہلے مجھے موت دے دینا. اور یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی، اور جز ابی العباس الاسم المتوفا 346 ہجری 133 نمبر حدیث اس حدیث کی کتاب میں بھی موجود ہے، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک پہ کہ 60 سے پہلے پہلے مجھے موت دینا. ابھی ان کو کوئی کشف تو نہیں ہوا تھا، ہم تو حضور کے بعد کسی کشف کے قائل نہیں ہیں، ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں. ہوا کیا تھا، یہ حدیث ہے المستدر للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8499 نمبر جلد 4 صفحہ 530 پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60واں سال جب ہوگا تو کیا ہوگا، اس وقت امانت کو مال غنیمت اور صدقہ اور زکات کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، اور خواہشات نفسانی کا حکم مانا جانا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ 60 جو سال جب پورے ہوں گے تو یہ ہوگا. اور 60 سال میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اور اسی وقت جو ہے وہ 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہو گیا، یزید 60 ہجری میں بن گیا، اور الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی، 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے، اور دعا کرتے تھے اللہ 60 سے پہلے. اشارہ تو امت کو دے گئے، کہتے ہیں جی ابو ہریرہ نے نام تو نہیں لیا، اور کس طریقے سے نام لیں کہ 60 سے پہلے پہلے موت دے، 60 میں کون سا لونڈا حکمران بنا ہے. اور ابن حجر عسقلانی نے انصاف کیا ہے، 3605 نمبر حدیث صحیح بخاری میں انہوں نے لکھ دیا ہے ان لونڈوں میں پہلا یزید بن معاویہ ہے جس کے ہاتھوں امت کی تباہی ہوئی ہے. ابن حجر بڑا نام لیتے ہیں فتح الباری کا، سارے متفق ہیں، اسے تو کپڑے اتار کے رکھ دیے ان کے ناسبیوں اور یزیدیوں کے، انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ پہلا شخص وہ ہے. اور حضرت سفینہ کی حدیث تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، صحیح جامعہ ترمذی میں ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں 2226، ابو داؤد کے اندر 4646 کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. اب سیکنڈ لاسٹ ٹاپک، اب میرا خیال 10-12 منٹ میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی بڑے آرام کے ساتھ، کیونکہ دو چیزیں رہ گئیں اس کو سمجھ لیں. پہلی چیز قسطنطنیہ والی بشارت، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے یہ میل کی، انشاءاللہ میری مجھے امید ہے کہ اس نے جو خاموشی اختیار کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ علمی دلائل پر اس نے رجوع کر لیا ہوگا، اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ طور پہ بھی رجوع کر لے کہ قسطنطنیہ والی بشارہ یزید بن معاویہ پر چشمہ کرنا علمی غلطی ہے. یہ غلطی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری ان سے ہوئی، اور وہ پھر آگے چلنی شروع ہوگی. بزرگ تو ساروں کو پیارے ہوتے ہیں، غلطیاں کو کر گئے پیچھے یہ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں سارے،